zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Al ik de morgen? Nacht, zuster. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, doe iets aan de pijn, pijn, pijn, pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Nachtzuster heet het liedje en de band heet Doe Maar. Dit programma heet toevallig ook Nachtzuster. En je kunt me bereiken via 0800-1121. Otto? Zo, jij bent snel. Nou, dat vond ik zelf wel meevallen. Nou, nu ben je het te horen. Wat zeg je? Of ik nu beter te horen ben. Want je lacht gewoon als speaker. Oh ja, dat is niet de bedoeling. Nog steeds, want we hebben wel een slechte lijn. Nee, nu moet het goed zijn. Oké. Vraagje. Wat is het verschil tussen een boot en een schip? Oeh. En die heb je waarschijnlijk wel eerder gehad. Ja, maar met dat geheugen van mij, daar heb je dus niks aan. Nee, maar ik heb toch een paar dingen opgeschreven. Ja. Wat heb jij opgeschreven, Otto? Nou, het is een veerboot. Ja. En nooit een veerschip. Nee. Of een veerpont, dat kan ook nog. Ja. Het is een reddingboot, maar nooit een reddingsschip. Het is een onderzeeboot en nooit een onderzeeschip. Oh. Bij zeilboot twijfelen, want het kan een zeilboot zijn, het kan ook een zeilschip zijn. Ja. Ja. Maar heb jij wel eens van een sleepschip gehoord? Ik alleen maar van een sleepboot, bijvoorbeeld. Dit wordt heel verwarrend in mijn hoofd, want ik dacht dat het heel simpel te verklaren was met de grootte. Ja. Maar een sleepboot is op zich volgens mij groter dan een zeilscheepje. Ja, dat bedoel ik. Het is heel verwarrend. Ja. Een sleepboot, die kan heel erg groot zijn. Mm-hmm. En dan, we hebben ook een koopvaardijschip. We hebben een vrachtschip en een binnenvaartschip. Ja. En een binnenvaartschip hoeft niet groter te zijn dan die andere. Dus wie kan mij vertellen wat nou het verschil tussen boot en schip is? Ja. Ja, en dan vooral bij een zeilboot of een zeilschip natuurlijk. Wat nou het verschil daartussen is. Bij een zeilboot en een zeilschip zou ik er nog wel iets bij kunnen voorstellen. Oh. Maar bij andere dingen, een sleepboot. Ja. Een sleepscheep. Nee, sleepscheepje. Nou ja, begrijp je. Ja. Het is allemaal zelf verwarrend. Dus ik hoop dat iemand die ooit een keer de hogere zeevaartschool gedaan heeft. Ja, of iemand die het gewoon weet. Dat kan ook. Ja, nou, dat zou ook prettig zijn. 0800-1121. Ik denk zomaar dat het wel door kan gaan. Dat wel opgelost gaat worden. Ik ben zeer benieuwd. Goed zo. Dag, Otto. Dankjewel. Hoi. Hoi. Mike. Hey, goeie zaterdagochtend. Goeie zaterdagochtend, Mike. Hi. Hey, ik heb een vraagje. Jij bent nogal talig, net als ik. Dank je. Een palindroom. Jij weet wat het is. Ja, dat is een lepel. Juist. Ja. Een lepel of een neerhang. Het zit mij trouwens erg dwars, voordat we hierover verder gaan, dat het woord palindroom geen palindroom is. Ja, dat konden ze niet verzinnen, denk ik. Daar zit ik ook af en toe nog mee. Je had het toch gewoon een palinilab kunnen noemen? Dat had gekund, maar ja, dat hadden ze niet verzonnen. Maar nee, nou ja. Nee, waarschijnlijk was het in de slaap ontstaan en vandaar palindroom. Ja, en iets met een paling. Ongetwijfeld. Goed, het is wel grappig, maar, want ik had net Otto aan de telefoon. Ja. En dat is natuurlijk een palindroom. Ik dacht er ook aan. Ja, grappig, ja. Maar goed, mijn vraag is, ik zat van de week op mijn wekkertje te kijken en daar staan van die oude digitale cijfertjes op. Ja. En met acht van die letjes in een cijfer, weet je wel? Mm-hmm. Dat was vroeger op je rekenmachientje. Ja. We zijn ongeveer dezelfde leeftijd, schat ik zo. Oh. En als je dan bijvoorbeeld een cijfer 2 over 2 hebt. Ja. Dat is in mijn ogen ook een palindroom. Maar heet dat ook een palindroom als het over tijdcijfers gaat? Nee, maar 2 over 2 is geen palindroom. Maar 1 over 10 wel. 2 over 2 ook, volgens mij. 202. Als je het omdraait, heb je 202. Nee, als je dat omdraait, heb je 2020. Dan is het. Dus dan krijgt het een andere. Ja, de cijfers, de dubbele punt, die staat er dan tussenin. Die spoor dan niet. Nee, maar als je 0202 achterstevoren leest, dan krijg je 2020. Oké, maar als jij gewoon een wekker hebt. Ja. En er staat 2 over 2. Dan heet dat niet 0202, maar dan heet dat 2-0-2. Ja? Ja. Oké. Okay. Dan is het, op mijn wekker leest dat wel zo. Maar dan is het 2-0-2. Ja, dat is hier dus andersom ook. Dus 20 over 2 zou dan nog eventueel. 20 over 2, ja, zou kunnen. Dat is een cijferpalindroom. Maar, ja, bestaat er zo'n woord? Het woord wat jij net aan had, ja. Cijferpalindroom. Dat woord zoek je, maar dan een bestaande. Ja, ja, want je hebt toch ook altijd. Mensen vinden het altijd een ideale datum om te trouwen op bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld, 2-2-2020 of zo? Ja. Ja. Of wat we WA en Maxima gedaan hebben, dat was ook vandaag, geloof ik. Ja, dat was 2-2-2002 of 2-2? Ja, nou ja, volgens mij wel. Ja. Nee, dat 2-2-2002 was, dat is, voelt voor mij heel palindromisch. Ja. Maar of dan, daar is vast een woord voor, ja. Ik kan het op het moment niet uitschrijven, want ik zit achter het stuur, maar. Ik begrijp wel wat je zegt. Nee, maar dat is vast wel. Ja, dat is vast. Daar is gewoon. Er moet gewoon een betiteling voor zijn. Dat kan bijna niet anders. Dan hoop ik en dat iemand dat weet. Maar. Anders verzin ik hem. Dat gaat sowieso wel goed komen. Dat heb je net gedaan. Ja, een cijferpalindroom vind ik niet mooi. Nee. Nee. Het moet eigenlijk wel palindromisch zijn ook. Dat zou wel mooier zijn. Ja. Ja. En, nou, heb jij de komende 4 uur wat te doen, heet ja, ie? Want verder zit ik hier niks te doen. Maar ik zal erover nadenken. Maar ik hoop vooral dat mensen thuis over nadenken. Dus als jij thuis een idee hebt, bel, app, mail of Twitter dan even. Mike, je zegt je zit achter het stuur. Wat zijn we aan het doen? Ja, ik ben gewoon een lekker rondje aan het rijden in de auto van de baas. Oh, oké. Okay. Krijg je er wel voor betaald of niet? Ja, ook nog. Oh, dan is het goed. Nou, geniet ervan. Rij voorzichtig, hou je veilig en dank je wel, hè. Oké, doeg. Veel plezier. Hoi. Romeo. Goedemorgen. Of nee, goeienacht, nachtzuster. Mijn vraag is over wenen. Ja. De vraag is, waarom is de ene wijn duurder dan de andere wijn? Want ik proef geen verschillen. Maar er moet iets. Maar, ben je er nog? Ja, ik ben er. Oh, oké. Okay. Ja, want er zijn, ik bedoel, los van de kwaliteit of een verschil, als de ene uit Argentinië moet komen en uit de andere uit Noord-België, dan dat kan het al zijn natuurlijk. Ja, want af en toe dan koop ik dus wijn ook, aangezien dat ik geen wijnliefhebber ben. Maar hij gaat uitproberen. En het valt me wel op, de goedkope wijn is lekkerder. Dan de dure wijn. Nou, dat vind ik ook. Ik vind dat heel erg vervelend. Nee, maar ik drink zelf ook geen wijn. Maar dan krijg je wel eens visite. Of je wil het cadeau doen aan iemand die graag wijn drinkt. Ja. En dan denk je, ik koop gewoon een wat duurdere wijn. En dan blijkt een wijn van €2,20 lekkerder dan eentje van €20,10. Nou, trouwens, daarover trouwens nog wat over de visite. Ik ben binnenkort jarig. Oh. En echt de allergoedkoopste wijn kopen. Waarom moet ik dure wijn kopen? Want ik ben niet zo rijk. Nee, maar ik zou dan wel, want de allergoedkoopste zit voor, ik weet er dus weinig van, maar zit volgens mij in zo'n pak, zo'n kartonnen pak. Ja, dat klopt. Dat is die Duitse wijn. Ja, die ken dus ik. Als je dat nou gewoon dan in zo'n karaf doet of zo, dan is het opeens weer heel chic. Nee, dus ik doe het in zo'n wijnfles. Dus ja. Dat de mensen daar niks van merken. Wacht even. Maar de concrete vraag is, hoe zit dat in elkaar? Waarom is het goedkoop? De goedkopere wijn lekkerder dan de dure wijn. Nee, dat is duidelijk. En dan breid ik hem een klein stukje uit met hoe weet je nou welke wijn dan het lekkerst is. Als je het niet aan de prijs kunt zien. Dus dan een klein tipje zou ik dan nog fijn vinden. Maar Romeo, doe jij de wijn uit zo'n kartonnen pak dan in een gebruikte wijnfles? Ja, dat klopt. Wat slim. Want ik ben binnenkort jarig. Want ik zei daarnet, ik ben niet zo rijk. Ja. Nee. Ach ja. Nee, ja, dus nee, gelijk heb je. Alleen, hoe kom je dan aan die fles? Ja, nou, dus ik had een keer een fles wijn gekocht. Ja. En ja, ik weet niet, ik proefde er eigenlijk niet zoveel van. Toen dacht ik, ik heb een idee. Ik ben toch binnenkort jarig, 4 september. Maar ja, maakt niet uit. Dan ga ik het zo doen. Ja, ik vind het heel verstandig. En met wat Surinaamse hapjes erbij, een beetje heet. Nou, en niemand hoeft het te weten, want het is niet alsof het is omgeroepen op de radio. Precies. Dus, nou, Romeo, ik ga op zoek naar een antwoord. Ja. Jij een hele fijne verjaardag vast. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. En fijne nacht nog. Dankjewel, Nassus. Dag, Romeo. Een prettige nacht. Dankjewel. Dat lukt, hoi. Ger. Ja. Hallo, Ger. Ja, goeie nacht. Heb ik de presentatrice van het programma nu aan de telefoon? Ja. Oké, nacht, zuster. Hallo, Ger. Goeienacht. Ik wil het volgende kenbaar maken dat ik me vreselijk ergert als ik homo... Ik ben homoseksuele man, overigens. Ja. En ik erger me mateloos als ik op homo-sites bezoek en ik word voortdurend geconfronteerd met hoe heteroseksuele seks met elkaar bedrijven. Oh. Dus heteroseksuele mannen met vrouwen. Daar word ik als homo voortdurend mee geconfronteerd. Ik krijg afbeeldingen te zien van Lydia op 2 kilometer afstand van u wil graag seks met u hebben. Oh, echt? U kunt over afbeeldingen beschikken van mijn geslachtsdelen. Oh. Ik word voortdurend geconfronteerd dus met mannen, hoe ze seks bedrijven met vrouwen. Mateloos irritant. Wij worden als hoofd, zeg maar, ook op het internet gediscrimineerd. Ja. Dan ga ik naar een hetero-site om daar te bekijken hoe hetero seks met elkaar bedrijven in de veronderstelling. Dan zal ik ook wel homoseksuelen tegenkomen op het internet, hoe die seks met elkaar bedrijven. Dus op de hetero-sites. Nou, verket het. Je ziet niets van een homoseksueel hoe die seks met elkaar bedrijven. Maar wij homoseksuelen worden voortdurend geconfronteerd op een ergerlijke manier met die hetero's. Met elkaar bedrijven. Maar even voorbij. En elke maal worden we geconfronteerd met allerlei afbeeldingen. Ja, Ger, daar luisteren kinderen mee. Nou, dat weet ik niet, eigenlijk misschien ook niet. Maar Ger, ik ben er niet zo in thuis, maar als jij dus op een dating site gaat. Nee, het is geen dating site. Oh, het is een site waar homoseksuelen seks met elkaar bedrijven. In alle leeftijdscategorieën, van jong tot oud. En dan schakel ik om naar de hetero-sites, waar hetzelfde gebeurt met hetero's, zeg maar, die ook seks met elkaar bedrijven. Maar van jong tot oud. Even uit alle seks. Maar zit je dan op een porno-site of op een... Dat is een porno-site, Maar je begon over dating. Nee, ik heb het woord dating niet in mijn mond genomen. Nee. Oké, dus het gaat over... gay porno-sites hebben advertenties met hetero-seks. Erop. Precies. Dat is heel niet alleen raar, advertenties, nee. Je krijgt het beeld te zien hoe hetero's ook seks met elkaar bedrijven. Dus mannen met vrouwen. Ja. En als je dan omschakelt naar een hetero-site, porno-site... Ja. Daar zie je geen enkele homo hoe die zeg maar seks met elkaar bedrijven. Nee. Wij homo's worden wel voortdurend geconfronteerd... hoe hetero-seks met elkaar bedrijven. Wij homo's natuurlijk totaal niet in geïnteresseerd. Nou ja, sommigen natuurlijk wel. Maar is het... Incidenteel misschien, maar het gros genomen van de homoseksuelen... ik ken er voldoende op mijn leeftijd... Ja. Die dan pornoseks willen zien op homo-sites... maar die wensen niet voortdurend geconfronteerd te worden. Ja, maar Ger, zit je wel op de goede site dan? Want het is toch heel raar als ik op een site ga voor van een kattengedragsdeskundige... dan verwacht ik ook geen filmpjes van honden die een frisbee laat vangen. Mevrouw, elk voorbeeld wat u noemt is niet van toepassing... wat ik al jarenlang met grote ergernis moet beleven. Niet alleen ik... duizenden in dit land, ook homoseksuelen, waarvan ik veel gesproken heb. Maar niemand durft, zoals ik, contact met u op te nemen. Nee, om dit nou eens aan te kaarten. Even van zijn ergernis. Om dit gewoon eventjes in de openbaarheid te brengen. Maar is er dan niet een porno-site... Kom uit kamp, ik heb hier een beetje moeite mee. Maar een porno-site waar gewoon echt alleen maar homoseksuelen op te zien zijn? Nee, die is er niet. Dat is heel raar. Dus dat lijkt me toch een vrij duidelijke specifieke doelgroep. Waar je op inlogt, zeg maar, via het internet... telkens malen wordt zeg maar, het kijken ernaar onderbroken... Door hetero's. Van vrouwelijke geslachtsdelen, van oudere vrouwen, van jongere vrouwen. Maar je hebt toch ook vrouwelijke homo's, Ger? Mevrouw, ik spreek nu over heteroseks. Ja, nee, dat moet je niet verwachten. Die door de afbeeldingen komen van de homoseks. Ja. Nee. Dus je zit te kijken naar het programma. Maar nu is het uiteindelijk een klacht? Of is het eigenlijk, moeten we op zoek naar een site... waar je niet wordt lastiggevallen met de buitencategorie... waar je niet op zit te wachten? Ik heb het jaren achtereen uitgeprobeerd op dat soort sites terecht te komen. Ja. Die zijn er gewoon niet. Nee. Nou, en ja. Het is niet een klacht. Maar laat het is ook het geen anders vraag, formuleren. Het is ook heel geen veel vraag. Homoseksuelen. Maar ik in gesprek geraakt maar, ben in de voorbije jaren. Het is dus ook eigenlijk geen vraag. Het is een klacht die ik uit. Ja. Naar de Hollandse gemeenschap, ook naar de homoseksuelen. Ik hoop dat er mensen de moed hebben om zich aan te sluiten bij mij... en ook contact met u op te zoeken. Oh. En dan kenbaar te maken dat ze dezelfde ergernis beleven... die ik ook al jaren beleefd. Ja, en misschien advies over hoe je van al dat soort gedoe verschoond kunt blijven. 0800... Ook te vernemen, ja. Ook via uw programma, wat ik jarenlang beluisterd, want ik slaap vrij onregelmatig. Dus elke nacht stem ik af op Hilversum 1. En het is een interessant programma, want ik hoor ook andere voorvallen of klachten graag af. Want daar word je niet dommer af. Daar word je ook niet dommer van. Dus ik ben een regelmatige beluisteraar van de Nachtzuster. Nou, daar ben ik blij mee. En wie weet kunnen we je ook nog verder helpen vannacht. Dus 0800-1121. Hans harte. En ik groet u bij deze Nachtzuster. En een prettige voortzetting van uw programma's. Dankjewel, Ger. Al die 100.000 liedjes waar je mee wordt overspoeld. Songs en hits en melodietjes, die zijn nooit voor ons bedoeld. Elke slager, ieder wijsje, altijd jongen, altijd meisje. I love you en ik hou van jou, altijd man, altijd. altijd vrouw. Ieder vers en elke aria. Romeo en Julia. Want zo is het toch, mijn jongen. Nooit is er een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. We zijn er niet aan toe. Taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Wrijf ons maar weg, veeg ons maar uit. Wij zijn de vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte en de schaduw van het portiek. Liedjes klinken om ons heen, zo gewoon en zo algemeen. Als confectie van CNA, altijd Romeo, altijd Julia. Er is de liefde voor bedoeld. Romeo en Julia, en dit is wat je denkt en voelt. Sorry dat ik besta. Nooit in de zon, nooit in het licht, nooit op een feestje met ontroerde ouders. Geen serpentines versierde tent, geen tranen en geen sentiment. Voor ons geen smachtende violen bij het happy end. Er moest toch ook een liedje zijn, al was het alleen maar het refrein. Waren het maar vier regeltjes over Romeo en Julius. Maar we zijn er niet aan toe. Taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Maar over 60 jaar, wie weet, staan er liedjes in de hitparade. Niet alleen maar over zij en hij. Maar ook over zij en zij. Liedjes over hem en hem. Zonder aarzeling of rem. Dan speelt elke muzikus. Dan zingt iedere romanticus. Heel gewoon, zo is het dus. Romeo en Julius. Parabarapaparapa. Pa-ba-ra-pa-ba-ra-pa-pa. Romeo en Julius. Pa-ba-ra-pa-ba-ra-pa-pa. Pa-ba-ra-ba-ra-pa-pa. Romeo en Julius. Sorry dat ik besta, heet het liedje. Geschreven door Arnie M.G. Schmid voor de musical Foxtrot, volgens mij, als ik het me goed herinner. En heel mooi uitgevoerd door Willem Nijholt. Volgens mij was dit Paul de Leeuw trouwens. Het staat er niet bij, want er staat alleen maar Arnie M.G. bij. En die was het in ieder geval niet. Maar als ik het zo hoorde, was het Paul. Prachtige uitvoering natuurlijk. Vragen en antwoorden kunnen naar 0800-1121. Ger wil graag weten waarom die reclames voor heteroseks ziet op gay sites of homoseksuele sites. Sites voor homoseksuelen. Romeo die wil graag weten waarom de ene wijn duurder is dan de andere wijn. Mike vraagt zich af of er ook palindromen bestaan van cijfercombinaties. Dus een palindroom is een woord dat je zowel vooruit als achteruit hetzelfde kunt voorlezen. Zoals bijvoorbeeld lepel of kok. En hij vraagt zich af of er ook dan zo'n betiteling is voor cijfers die je twee kanten op kunt lezen, zoals 2000. Otto, ook een palindroom, die wil graag het verschil weten tussen een boot en een schip. Het kan allemaal via 0800-1121. Har. Hallo, goeienacht, zuster. Hoi, ik klink een beetje schort, maar ik ben het toch. Hoi, verhaal. Hallo, Har. Ja, hoi, ik kom net van een bootreis over het IJsselmeer vandaan. Dus een beetje kou gevat de afgelopen dagen. Ja, dat ga je voelen. Ja. Ja, ga je voelen. Ja, gewoon, ja. Wordt gelijk gestraft door moeder natuur. Ja, maar waarvoor ik even bellen over... Ik heb dus zelf twee zeilschepen. Ja. En geen zeilboten. Mm-hmm. Ik denk, een zeilboot is een kleiner bootje, denk ik, of zo, in mijn gevoel. En je hebt een motorboot. Je hebt een Ja. Geen roeischip, heb je bijvoorbeeld. Nee, nee, maar, nee. Maar wanneer heet dus... een kijk, stel, ik zeg ik heb een boot. Ja. Of ik zeg ik heb een schip. Ja. Zeg ik dan... zijn dat synoniemen? Zeg ik hetzelfde? Of weet je al uit het feit dat ik alleen maar boot of schip zeg... Ja. waar het verschil in zit? Ja, dat weet ik meteen. Ik ben al jarenlang watersporter. Ja. Ik bijvoorbeeld, als jij zegt ik heb een boot of zeg ik heb een schip... een schip is iets groter dan een boot. Een boot is iets kleiner, vaak. Het is voor mijn gevoel. Mm-hmm. En ik heb een zeilschip. Mijn zeilschip is dan 9 meter. En nou, dan zeg je een zeilbootje. Dat is dan weer een klein piraatje of zo. Een ander soort optimistje of zo. Een ander soort type schip. Mm-hmm. En ik heb het gevoel dat het met de grootte te maken heeft van het vaartuig. Mijn idee. Ja, je zegt steeds ik heb het gevoel. Volgens mij is daar gewoon een definitie voor. Dus er is vast vanaf zoveel meter is het een schip en vanaf zoveel meter is het tot zoveel meter is het een boot of een bootje of een. Ja, dat is een gevoelskwestie gewoon. Een soort gevoelskwestie van ik weet niet, als iemand tegen mij zegt ik heb een boot, dan ga ik gelijk denken, nou je hebt een roeiboot of je hebt een, weet ik veel, een kleine bootje, een motorbootje of zo. Ja. Een motorschip, denk je gelijk aan een 20 meter groot schip of zo. Ja, maar een veerboot is toch meestal ook best wel groot. Ja, het gaat ook niet vooral. Dat is de Nederlandse taal. Die zit zo lekker ingewikkeld in elkaar. Dat is gewoon niet te duiden. Zo kunnen we ons overal natuurlijk wel vanaf maken. Ja, maar goed. Ik wil maar even zeggen, schat. Ja, ik bedoel... Ik denk inderdaad hard dat het een kwestie van kleiner of groter is. Dat is in ieder geval één ding. Nou, en waar ik je verbel is ook... dat je nog steeds dankbaar bent dat je het met jou op de tv bent gekomen. Nou, bij RTV 100 wordt het weer herhaald de afgelopen dagen. Oh ja. Ik word wereldberoemd als dichter. Leuk, hè? En dat allemaal via Nachtzuster, ja. Ja, en om jouw dank voor... Ik ben gewoon een beetje emotioneel, klein beetje. Oh. Om mijn dank voor jou, dat je mij zo weg hebt geholpen... wil ik me gewoon aanbieden als nachtdichter voor de Nachtzuster. Ach, wat lief. Ja, ik wil elke week of wanneer ik er zin heb een gedicht voordragen... en ik heb er nu eentje voor je klaarstaan. Oh, maar ik vind het wel heel lief. Maar aangezien dit een programma is van vragen en antwoorden... ga ik niet een gedicht toevoegen. Oh, dan moet jij sorry, wel. Ja, ik heb wel echt van mijn moeder geleerd... je moet nooit nee zeggen tegen een cadeautje. Ja. Maar straks willen meerdere dichters allemaal mooie dingen gaan voorlezen. Wat me een fantastisch radioprogramma lijkt. Alleen, waar blijf ik dan met mijn vragen en antwoorden? Doen we het na 4 of zo? Vind ik ook goed. Dieper in de nacht vind ik ook allemaal best. Ik bedoel, na 4 heb ik gewoon vragen en antwoorden. Dat is gewoon het principe. Maar later als ik groot ben en ik krijg nog net wat meer zendtijd... en er is ruimte voor een gedichtje, dan heb ik jouw nummer, Har. Je hebt mijn nummer, mijn nummer. Ik bedoel, ik heb een gedicht die voor me staat. En het komt in een bundel die ik ga uitgeven ook. Ja. Er komen tekeningen in van mijn zoon in te staan, die nog steeds bij me woont. Mijn zoontje Jesper van 32 ondertussen. Waarom woont hij nog bij je, Har? Ja, al 6-7 jaar, schat. We kunnen niks vinden. Hij heeft een vaste baan bij het OVG. Misschien een oproep, is er nog woonruimte voor mijn zoon van 32 en zijn vriendin? Die woont al 6-7 jaar woont die bij me. Je zoon woont nog bij jou, maar die vriendin niet? Ook. Oh, echt? Woont allemaal bij jou? Ja, ik ben een soort opvangthuis hier. Nou ja, als jij toch altijd op een schipboot zit. Nee, ik vaar af en toe wel eens, maar goed. Nou, wie weet belt er iemand met woonruimte. Ik vrees dat er bijna niets zo zeldzaam is op het moment in Nederland als woonruimte. Maar jij hebt een gedicht. Ja, ik heb er voor me liggen. Ben je zover? Ja, ik ben al lang zover. Nou, komt het gedicht heet... Oh, sorry. Ja, met muziek van Vree, oké. Ja. Komt-ie. Uit je bol heet het gedicht. Stop met leven uit je hoofd. Maar adem vanuit je voeten als je linker en rechter longen. Zuig de diepe aarde naar binnen. Tot aan de andere kant van de wereldbol. En zie het tropisch strandje van Charleville in zonnig Australië. Echt hier aan de andere kant van de wereldbol. Ja, daar schijnt de zon. En niet hier. Zo midden in de nacht droom je de zonnestralen in je donkere, mokumse hart. Geef de rest van je leven in wezen voor eeuwig licht en kracht. Dankjewel, Har. Graag gedaan. 0800-1121 voor woonruimte voor de zoon van Har of andere vragen en antwoorden natuurlijk. Dennis? Ja? Hallo? Goedenavond, zuster. Zeg het eens. Nou, ik had eigenlijk een antwoord en een vraag. Beide. Op de vraag van Ger, zal ik daarmee beginnen. Daar is het antwoord eigenlijk vrij eenvoudig. verklapt het al een beetje in ja, de aankondiging, maar het gaat hier om reclames. Ja. En reclames op dat soort sites staan los van de site zelf. Dus de sitebeheerder zet niet de reclames erop en die kiest er niet voor om hetero ja, man of vrouw, man en vrouw in hun acties te tonen, maar die kiest ervoor om gewoon advertenties te tonen, waardoor ze dus geld binnenkrijgen. Ja, want vaak zijn die websites zijn gratis, er moet ergens geld verdiend worden. Dat doen ze door middel van advertenties en die advertenties die werken eigenlijk door middel van trackers die op jouw ja, apparaat worden gezet als je zo'n site bezoekt. Maar het is toch heel gek om op een bepaalde site reclames te plaatsen voor iets waarvan je weet dat de doelgroep daar nauwelijks tot niet aanwezig is? Dat zou je zeggen, maar dat moet je een beetje een ander perspectief plaatsen. Ze weten bijvoorbeeld wel dat jij een middelbare man bent van een jaar of 40. Ja. Maar niet per se je seksuele voorkeur. Een middelbare man van een jaar of 40, ja, die bezoekt misschien wel eens een website voor heteroseks. Dus op die manier wordt er naar gekeken. En op die manier worden er ook advertenties getoond. Oké, dus er wordt eigenlijk naar de verkeerde variabelen gekeken. Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja. Maar misschien waarschijnlijk weet jij dat dan niet. Maar ik krijg ook appjes binnen van mensen. Er zijn daadwerkelijk ook wel sites waar je die reclames niet krijgt. En ik krijg ook appjes van mensen die zeggen je moet de reclames blokkeren. Ja, exact. Dat kan wel. Dat is het beste antwoord, ja. Ja, want de websites waar je ze niet krijgt, ja, die zullen of betaald zijn of op een andere manier geld verdienen. Oh ja. Maar voor niks gaat de zon op in deze wereld. Mm-hmm. En zeker het hosten van zo'n website kost ontzettend veel geld. En dat geld moet ergens verdiend worden. Ja. Oké, dus eigenlijk zou je ook kunnen denken van als ik dan gratis porno kijk, dan moet ik gewoon maar even doorbijten dat er ook van die toneelstukjes in beeld komen waar ik geen behoefte aan heb. Daar zit eigenlijk wel wat in natuurlijk. Ja, ja. Als je maatschappelijk bewust bezig wilt zijn, dan is dat zeker. als je maatschappelijk bewust porno wil kijken, dan moet je het zo doen. Okay. Ja, als je niet wil dat die arme mensen verhongeren, nou dan... Nou ja, het is wel. Ik had me dat helemaal niet gerealiseerd. Maar inderdaad, aan de ene kant vind je het heel logisch dat je gratis allerlei porno kunt kijken. Ja. Maar als je dan het verdienmodel, wat dus wel blijkbaar een ontzettend slecht verdienmodel is, lijkt mij in dit geval. Als je je daar dan aan ergert, dan is het dat is toch wel een beetje scheef eigenlijk. Ja, ik weet niet of het een slecht verdienmodel is, maar het is ja, zeker. Nou, in dit geval is het een beetje reclame voor Pampers op een site voor hoogbejaarden zetten. Ja, ja. Oh, dat is nou misschien niet zo'n slecht idee. Nou goed, laat ook eigenlijk maar. Voordat ik mezelf helemaal vastpraat. Ja, nee, ja, dankjewel. En de adblockers, oftewel de advertentieblokkeerapparaten, die worden hier aan alle kanten aangeraden. Met name erbij, maar goed, die kan Ger dan zelf wel vinden. Ja. Ja, ja. Nou, dankjewel Dennis. Alsjeblieft, ja, dan had ik nog een vraag. Oh, ja. Dat is als volgt. Ik weet niet of er een audicien meeluistert of een medische wetenschapper of iets dergelijks. Mm-hmm. Maar mijn vraag is eigenlijk, ben je bekend met die koptelefoons die het geluid van buitenaf kunnen blokkeren? Ja. Noise cancelling. Ja. Nou, wat ik me afvraag, ik heb daar wat over gelezen en ik weet dat het werkt door dat ze eigenlijk een microfoontje hebben wat geluid opvangt van buiten. En dan in tegenovergestelde richting het geluid terugspelen. Dus eigenlijk geluid zijn golven. En een golf gaat de ene kant op. En wat ze doen is nog een golf sturen die de andere kant op gaat. Ja. Maar, nu is mijn vraag. Werkt het ook tegen gehoorbeschadiging? Of loop je het risico dat je gehoorbeschadiging oploopt zonder dat je het weet? Ja. Omdat er hard geluid is. maar dat wordt gedempt. Maar ja, er wordt dan nog steeds geluidsgolf gestuurd. Mm-hmm. Loop je daar dan niet schade van over? Ja, want je hoort het niet, maar er worden eigenlijk twee verschillende soorten geluidsgolven op je trommelvliesjes afgestuurd. Het wordt tegenovergestelde richting, zodat het uiteindelijk op de nullijn uitkomt. Ja. Dus ja. Ik denk even na. Ja, het lijkt me niet, maar het zou zomaar kunnen. Maar ik denk in ieder geval, het werkt niet tegen gehoorbeschadiging. Dus als je gehoor al minder is, dan heb je er denk ik niet veel aan. Tenminste, dan wordt niet je gehoor de beschadiging van je gehoor minder. Nee, niet minder. Maar als jij in het vliegtuig zit en je hebt een bepaald decibel. Ja. En je zet zo'n noise cancelling op, dan heb je er geen last van. Mm-hmm. Maar ondertussen beschadigt misschien wel je gehoor, doordat er alsnog op een bepaald niveau decibels. Ja. Ja, er wordt in ieder geval iets op je oren. Er komt iets bij je oren terecht. Ja. Juist. Nee, dat vind ik helemaal niet zo gek bedacht. Ik vind wel. Ik heb er dan inderdaad één. Het is bijna griezelig. Hoe goed het werkt? Ja. Ja. Het is heel gek dat iets geluid weg kan nemen. Het is heel logisch dat als je iets in je gehoorgang doet, dat er dan geen geluid meer in komt. Maar een koptelefoon opzetten en dan vervolgens ook daarbuiten niks meer horen, maar ook erin niks horen, vond ik echt een hele rare gewaarwording. Dat kan ik me ook wel in vinden, ja. Nou, ik hoop dat ik denk wel, want volgens mij zijn er een hoop mensen met verstand van al die geluidsgolfjes. Dus als iemand weet hoe dat of het schade kan berokkenen, 0800-1121. Ik probeer het, Dennis. Dank je wel. Ik ben heel benieuwd. Dank je wel. Heel goeienacht. Dag. Johan. Hallo, Johan. Nee, het is een beetje stil bij Johan. Als je met Johan misschien Jan bedoelt, dan ben ik het. Nou, vanaf nu wel. Hallo Jan. Dag. Ja, zeg het dus. Heb je een goede vakantie gehad? Daar ben ik dus nu over. Nee, ik had iets toe te voegen over het palindreem aan het begin van de uitzending. Ja. Palindreem is zo simpel. In taal is het een woord wat je van voor naar achter hetzelfde kan lezen. Ja. Een heel simpel voorbeeld is pop, of pap of pep. Mm-hmm. Welke kant je maar uitlijst, het blijft hetzelfde. Mm-hmm. Dat zijn wel leuke hoor. Ik heb er eentje, dat is parterre trap. Ja, die is mooi hè? Dat ken je ook. Het is ook een palindroom. Ja. Maar de vraagsteller had het over, zijn vraag was eigenlijk van, bestaat het ook voor getallen? Ja, ik heb daar geen woord voor, maar het is niet zo heel moeilijk om 1991, 1991. Mm-hmm. Die kan je van de achterkant lezen, blijft het nog steeds 1991. Ja, maar zijn vraag is dus, heet dat dan ook een palindroom? Of heet dat dan een cijferfluts? Nou, weet je, dat zou ik gezegd zullen hebben. Een cijferpalindroom, zeg maar. Ja. Ik heb daar geen... Geen echte betiteling voor. Maar Jan, als jij het niet weet, betekent dat dan dat het er niet is? Of is het... Dit, ja. Nee, als Jan het niet weet, dan weet niemand het. Ah, wat jammer. Nou ja, dan heet een cijferpalindroom ook gewoon een palindroom waarschijnlijk. Of als het niet bestaat, gaan we zo'n verschijnsel vanaf nu cijferpalindroom noemen. Ja. Ja. Omdat het de meest duidelijke cijfervariantie van een woordpalindroom is. Ja. Maar als iemand een sexier benaming weet, dan houd ik me aanbevolen hoor. Dan hoor ik het graag. Ja. Ik ken er geen. Ik vul ook nooit sudokus in. Cryptogrammen en alles op mijn letters te maken heeft wel. Maar ja... Cijfers, dat zijn mijn dingen niet. Nou, eigenlijk ben je dus eigenlijk de laatste persoon aan wie we het moeten vragen. Vraag maar niks meer. Toch bedankt, Jan. Ja, doeg. Anton. Anton? Anton houdt zich even heel stil. Maar misschien dat ik hier ergens op een knopje moet drukken. Anton? Nee, ik hoor toch wel geritsel. Dus als je nu aan de andere kant van de telefoon zit te wachten, kun je dan even hallo zeggen? Het wordt echt angstig stil opeens. Hallo? Hallo, met wie? Ik hoor echt geritsel. Kijk, als ik nou echt een heel erg stilte hoorde, dan zou ik nog denken van, nou, de lijn is eventjes onderbroken. Of... Oh, piepjes. Dat is ook leuk. Hallo? Heeft iemand echt enorm ruzie met zijn telefoon nu? Die heeft hem waarschijnlijk op stil gezet, toevallig. Uw opname heeft de limiet bereikt. Ach. Als u klaar bent, beëindig dit gesprek. Of, voor meer opties, toets 1. Oh, toets even een 1. Wacht even. Hallo? Beëindig dit gesprek. Of, nee. Voor meer opties, toets 1. Ja, ik toets een 1. Hallo? Als u klaar bent, beëindig dit gesprek. Ja, maar ik ben niet klaar. Voor meer opties, toets 1. Mevrouw, ik toets een 1. Zit me niet uit te lachen. Er zit iemand ook nog op de achtergrond buiten. Ik toets een 1, ja, ik ben niet klaar met dit gesprek. Jan zit jou uit te lachen. Oh, ben jij het weer, Jan? Ik heb jou nog niet uitgezet. Wacht, ik zet jou uit. Dag, Jan. Dag. Waar zit dan die mevrouw die de 1 niet hoort? Hallo? Oh, wat is het toch allemaal weer spannend. Ja. Hallo, hoor je me? Wacht even, Jan, zit jij nu op lijn 2? Bedoel je mij? Ben je Jan? Nee, ik ben Walter. Oh, gelukkig. Ik was echt bang dat Jan onder al mijn knopjes zat hier inmiddels. Willekeurig wat ik aanzette, dat ik Jan kreeg. Hallo, Walter. Nou, dan zou hij altijd geluk hebben als je op een knopje drukt. Nou, het zou wat zijn, ja. Zeg, ik had een antwoord op je vraag over een boot of een schip. Ja. Ik heb een kennis, een oude buurman van me. Die is een Canadese Schot of een Schotse Canadees. Die heeft 15 jaar in de Engelse marine gezeten. En volgens hem is het verschil tussen een boot en een schip dat een boot maar 1 dek heeft. Dus zelfs een roeiboot kan een boot zijn, maar geen schip. Oh, wacht even. Zelfs een roeiboot kan een boot zijn. Ja, dat is logisch. Maar geen schip. Nee. Dus mensen die hun sloep of hun roeiboot een schip noemen, die zijn eigenlijk een beetje aan het uitsloven. Oké, dus maar zeg het nog eens 1 keer. Dus maar ik heb nog nooit een boot of een schip gezien met meerdere dekken. Ja, een schip kan verschillende verdiepingen hebben, zeg maar. Oh. Ook binnen de romp. Dus bovendek en onderdek zijn ook nog verschillende dekken. Mm-hmm. Dus een dek is een vloer, zeg maar. Oh, ja. En een roeiboot of een sloep heeft geen verschillende dekken. Nee. Dus dat is een boot en geen schip. Oké, dus een zeilschip is een zeilboot met meerdere dekken? Kan, ja. Ja. Sommige wel. Ja, er zijn natuurlijk zeilbootjes. Die hebben maar 1. Dat is in feite een open boot met een mast erop. Mm-hmm. Een pampers of dat soort traditionele zeilbootjes. Ja. En een kano is dus een technisch gesproken een boot. Daar kun je ook nog over discussiëren. Een kano zou je, als je eventueel zou willen, een schip kunnen noemen. Ja, maar als je een kano... Nee, juist niet. Oh, wacht even. Ja, want hij is aan de bovenkant dicht. Ja, dus je zou er bovenop kunnen zitten en eronder kunnen zitten. En dan heb je dus eigenlijk een kano. Ja, maar dat hebben ze opgelost. Dit is een kano, is een kano. Dus daar hoeven we nooit over te discussiëren van is het nou een schip of een boot. Het is gewoon een kano. Ik wil wel eens een kano zien met 3 schoorsteen. kano is eigenlijk ook een soort dubbeldekker. Want dan kun je met z'n 2 in slapen. Maar dat is allemaal qua boot en schip technisch maakt het niet uit. Nou, ik vind het wel mooi met die dekken. Hmm. Zeg maar Walter, jij kwam er mee. Ja, ik wist het verschil ook niet goed. Nee. Doordat die man me dat vertelde. Die heeft 15 jaar in de marine gezeten. Ja, je zou bijna denken dat hij gelijk heeft. Ja. Nou, ik ga er gewoon vanuit. Dank je wel, Walter. Is goed. Goeienacht. Hoi. Doeg. will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. White Flag van Dido hoorde je. Ja, dan krijg ik toch een hele hoop commentaren binnen via de app over de boten en de schepen. Want bijvoorbeeld een veerboot heeft natuurlijk ook een, hoe heet dat, dat bovenste deel. Ik zal even kijken wie het ook weer stuurde. Zal dit weer, als ik te veel appjes krijg, dan kan ik het niet bijhouden, want dan gaan de pagina's door en dan vind ik, nou ja, goed. In ieder geval bij een inderdaad een veerboot is het lastig, omdat je dan toch die twee lagen hebt. Dus en zo zijn er dan wel meer uitzonderingen. Dus nu wordt het weer lastig. Maar goed, het is voorlopig als een boot dus meerdere dekken heeft, is het sowieso een schip. En misschien dat er dan toch nog her en der wat onderscheid kan zitten. 0800-1121. Ik heb nog een paar vragen openstaan. Namelijk de wijn, waar Romeo van wil weten waarom de ene veel duurder is dan de andere. En waarom dan de goedkopere soms echt veel lekkerder is. 0800-1121. Noise cancelling koptelefoons. Dus een koptelefoon waardoor je, als je hem opzet, helemaal niets meer hoort. Dat werkt met het neutraliseren van geluidsgolven. En Dennis wil graag weten wat dat met je gehoor doet. Gebeurt er nog iets met je oren op het moment dat je zo'n noise cancelling koptelefoon opzet? En Mike die vroeg zich af of een palindroom voor cijfers ook een palindroom heet. Of een cijferpalindroom, wat ik ervan gemaakt heb. 0800-1121. Lorraine? Ja, hallo. Hallo. Ik wilde graag weten waarom de aardappels zo duur zijn. Oh jee, zijn de aardappels zo duur? Ja, nogal. Oh, zijn ze duurder? Maar alles is toch duurder geworden? Oh, zeker wel. Ja, maar de aardappels... Maar een heleboel seizoensgroenten, die zijn nog gelukkig gewoon redelijk in prijs. Ja. Maar ik ben echt een aardappelliefhebber. Ja. En ik koop altijd een enorme zak per maand. En die gaat ook op. Ja. En, maar het valt me op, het is echt, echt stevig duur. En waar koop je ze dan? Ja, in de supermarkt. Oh, en nog goed kijken en afwegen. En welke zak. Ja. En dan nog de voordeelaanbieding als het even kan. Maar ze zijn heel erg harteloos. Het is gewoon duur. Oké. Okay. En waar moet ik ongeveer aan denken? Want ik durf het niet hardop te zeggen. Dus mensen die niet houden van luie en milieu-onvriendelijke mensen moeten even de andere kant op luisteren. Maar ik koop altijd zo'n plastic zak met voorgeschilde aardappelen. Oké. Omdat ik echt zo'n... Ik doe het echt lekker met schil, want de voedingswaarde zit het net onder de schil. Ja. Ja. Ja, maar eens even kijken. Ik ben best een groot verbruiker. Mm-hmm. Ik lust ook andere dingen, hoor. Gewoon pasta en rijst. Het geeft niet, je hoeft je niet te verontschuldigen voor het feit dat je en dat werk. Ja. Ik ben trouwens überhaupt een groot verbruiker van eten. Maar ik eet geen flauwekul, dus dat scheelt enorm in de kosten. Ja, dat wel. Maar die plastic... En als ik zo'n straatje langs wandel met mijn karretje... en ik zie er allemaal vrouwen twijfelen bij de zoutjes... Ja. Dan denk ik alleen maar, nou, dan krijg je een dikke reet van. Heel makkelijk. Ja, ja, maar goed. En ook, in één gemiddelde zak chips... zitten 12 volkoren bruine boterhammen... Nou, geef mij dan maar 3/4 brood per dag. Oké. Okay. Nou ja, dat kan natuurlijk. Ik ben nog een beetje met mijn hoofd bij die aardappelen. Want die aardappelen in die plastic zakjes zijn dus niet duurder geworden. Je bedoelt die voorgeschilde, die jij koopt? Ja. Ja, ik koop ze gewoon in de schil. Ja. En als er een klein pitje, dat haal ik eruit. Of een groen plekje. Mm-hmm. Maar dan gaan ze gewoon in stukken met schillen al de pan in. Ja, dat snap ik. Maar ik vind het gek dat dus de ene aardappelvoorraad duurder is geworden en de andere niet. Ja, want ik heb toevallig ook vandaag Monique gekocht. Wie is dat? Een Nederlandse aardappel. Oh. Maar die vond ik toch ook al tamelijk aan de prijs. Oké. Okay. Ja. Nou ja, als jij het zegt, want jij bent grootverbruiker, dus jou valt het op natuurlijk. Ja, dus... het is een uitstekende aardappel trouwens. Qua smaak, alles klopt. Ja. Daar zal Monique blij mee zijn. Ik weet niet precies waar Monique geplant en groeit en geoogst wordt. Dat hebben ze er dan niet bij gezet. Dat is jammer, hè? Je zou toch graag het verhaal van Monique... Bij een aardappel, biddinghuizen of zo. Ja. Oh, leuk. Ja, oké. Okay. Ja. Dat hebben ze bij Monique niet verteld. Maar nee. Het lijkt me toch wel een Hollandse aardappel. Een Hollandse aardappeldame. Ja, maar Monique is gewoon niet zo'n pieper. Nee, precies. Sorry. Ja, die heeft er gewoon maling aan wat er voor de gevraagd wordt. Maar ja. Dan denk ik ook, als ze binnen Nederland vervoerd wordt... Ja. Dan moet het toch wel schelen met de energiekosten. Ja, dat zou je soms denken. Maar als Frankrijk of ze moet niet uit Duitsland komen. Het is een Hollandse meid. Het zou ik zomaar kunnen. Ik heb echt geen idee. Dus, nou, dat staat op de zak. Dus, ja, dan geloof je het. Ja. Ik zeg, Lorraine, ik ga het woord geven aan iemand die dat weet... en die hopelijk even belt via 0800-1121. Okay. Ja. En nog even over die meneer die ervan baalde... dat er steeds van die heteroseks tussen zijn site doorkomt. Ja. Als ik bij een hartsvriend logeer in Amsterdam... dat is een gezonde Hollandse homo... Een gezonde Hollandse homo. Nou, die is ook al hier 17 jaar met zijn man. Ja. Maar als ik bij hem logeer, dan zegt hij... wil je nog even wat op tv zien? Ik zeg, ja, gezellig. En dan zet hij altijd de homozender voor me op. De homozender? Dat is oud TV, is dat? En dat vind ik zo gezellig dat die mannen op elkaar losgaan. Oh, oké. Okay. Ja, want als mooie vrouw word ik toch wel eens overvraagd. Ik zie vaak mensen een beetje... Ik zou veel meer willen weten, Lorraine. Maar we gaan naar het nieuws. NPO Radio 1. 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In natuurgebied het Wierdense Veld in Overijssel heeft vannacht brand gewoed. De brandweer Twente is met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden. De grootste vlammen zijn inmiddels geblust en de brand is ingedampt. Wel komt er nog een speciaal natuurbrandenteam naar het gebied ten westen van Almelo toe. Dat zogenoemde handscrew team kan op plaatsen komen waar brandweerwagens niet kunnen komen en zal gaan nablussen. Het Wierdense Veld is een Natura 2000 gebied, omdat het een van de weinige plekken in Nederland is waar nog levend hoogveen voorkomt. Op Kreta zijn 4 Nederlanders opgepakt vanwege uitgaansgeweld. Het incident was in de nacht van woensdag op donderdag in de badplaats Chersonissos, meldt de Griekse nieuwssite Kreta Live. De jongeren van 18 en 19 jaar zouden om onbekende reden een andere Nederlander hebben aangevallen in het uitgaansgebied. Toen 2 anderen te hulp schoten, kregen ook zij klappen. Een van de slachtoffers, een 27-jarige man... is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De 4 verdachten zitten vast totdat de openbaar aanklager besluit... of ze worden vervolgd. Zo'n 400 asielzoekers die vannacht in de open lucht zouden slapen... bij het aanmeldcentrum in Ter Apel... zijn met bussen naar opvangplekken elders in het land gebracht. De mensen worden opgevangen op plekken in de provincie Groningen, de Jaarbeurs in Utrecht en in Almere. Volgens het ANP zijn er 10 mensen in Ter Apel achtergebleven. Zij wilden niet met de bussen mee. De opvangplekken kwamen volgens het COA de afgelopen avond beschikbaar nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm had geslagen over de hygiëne buiten het aanmeldcentrum. Volgens de inspectie vormen het gebrek aan water, schone wc's, douches en beschutting een groot risico op het uitbreken van infectieziekten. Het weer. De komende dag droog met zon en stapelwolken. Het wordt 21 graden in het noorden en westen tot 24 graden in het zuiden en oosten. Zondag is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121. Als je het nou over aardappelen wil hebben, over of seks tussen mannen, het kan allemaal in dit programma. Je kunt ook mailen via nachtzuster@omroepmax.nl of twitteren of iets laten horen via Facebook. De app is natuurlijk ook de hele nacht actief. Je kunt gratis berichtjes sturen via de NPO Radio 1-app. En kom chatten, dat vinden we meer dan gezellig. Doe dat vooral via nporadio1.nl/nachtzuster. En doe het nu, Want ik zie dat kroonkurk er niet is, dat Kikker naar bed gaat en dat Bram ook vrij rustig is vannacht. Dus we hebben wat chatters nodig. Dus wil je de moeite nemen om even achter de computer te gaan zitten en mee te praten? 0800-1121 of dus de chat via nporadio1.nl/nachtzuster. Dan lees ik je daar. Ik heb nog wat vragen openstaan. Zo wil Mike dus weten of een palindroom van cijfers ook een palindroom heet. Romeo wil weten waarom de ene wijn duurder is dan de andere. Lorraine wil graag weten waarom de aardappels zo duur zijn op het moment. En Dennis vraagt zich af of noise cancelling, dus een koptelefoon die eigenlijk het geluid van buiten tegengaat, ook van invloed is op je gehoor. 0800-1121. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Now the streets are cobblestone. Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echoing the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering. Silence. The Sound of Silence. Simon & Garfunkel waren dat. 0800-1121. Nog steeds het telefoonnummer hier in de studio. Lenny, goeienacht. Ja, ook een goedenacht. Hi. Ik heb wel een opblaasboot, overigens, maar ik ben geen scheepsmagnaat. Nee, als het een boot is, dan ben je een bootsmagnaat. Maar het gaat over iets anders. Het gaat over het noise cancelling, het geluid, zeg maar. Maar hetzelfde geldt voor licht en kleuren. Dat is eigenlijk hetzelfde idee. Namelijk licht en geluid, dat heeft te maken met golven. Dus het is een beetje de verbeelding aanspreken. Als je een mooie watervlakte hebt, je gooit een steen in, dan zie je een prachtig iets, dat noemen wij een golf. Ja. Nou, dan kunnen we dat zien, kunnen we ons voor onze ogen zien. Maar die golf die dooft uit. Nou ja, het geluid doet dat ook, dat verdwijnt. Mm-hmm. Maar als je in plaats van een steen in het water gooit, een punt van een stok in het water duwt, en je gaat die stok bewegen, dan veroorzaak je ook diezelfde golven die je kan zien. Tot zover. Mm-hmm. Maar die stok die kan je dus sneller ook laten bewegen. En dan zie je dus een ander golfpatroon. Ja. En dat noemen wij dus geluid, een frequentie. En nou, lichtgevende frequenties, elektromagnetische golven zijn dat. En geluid heeft ook golven. En dat zijn dan lucht. Wat gaat trillen. Drukgolven, luchtdruktrillingen. Mm-hmm. Dat slingert heen en weer. Net als een schommel. Dus als een kind of iemand gaat schommelen. Ja, ik denk, een volwassen kan dat natuurlijk ook. Je gaat schommelen. Hoe ga je dan die schommeling tegenhouden? Nou, als die schommel naar je toe komt, op een juist moment een tegenovergestelde beweging maken. Ja. Dus door te duwen. Maar als je een setje meegeeft, ja, dan wordt het sterker. Dus krachten die kunnen zorgen dat die trilling dempt, maar ook verhevigt. Dus dat kunnen ze allebei. Dus als je er maar voor zorgt dat je dezelfde golven veroorzaakt, precies dezelfde golf als die andere golf waar je dus last van hebt, ja, dan moet je dus dat net even later of eerder doen dan het hoogtepunt van een bepaalde andere golf. Dus je moet het tegenovergestelde, met dezelfde frequentie moet je een tegenovergestelde beweging creëren. En dan demp je die golf. Dus op die manier, in zo'n gehoord, zo'n apparaat, zo wat je opzet, moet het natuurlijk uitgerekend worden. Wanneer je dat doet, nou, de techniek die kan dat tegenwoordig. Die elektrie, die rekenen eruit. Dus iedereen weet ook dus dat als je ergens op je telefoon praat, dan kan je dus ook die prachtige golfpatroontjes zien. Dat zie je dan, dat is heel bekend. Dus zie je op een gegeven moment, als je even niks zegt, nou, dan is het stil. En dan ga je praten. En dan zie je een hele variatie van allemaal trillingspatroon. En het kan heel dicht op elkaar zitten. En het kan heel verder uit elkaar glijden. En dan zie je dus, je kunt dus aan dat golfpatroon, kun je iemand zijn stem herkennen. Ja. Nou, en als je nou maar heel handig precies de tegenovergestelde golf ernaast plaatst, dan doof je die hele golf van die andere uit. En dan is het dus, dan hoor je niks meer. Ja, nou, ik vind het nog steeds ingewikkeld, want je denkt toch van, ja. Het is ook verschrikkelijk ingewikkeld. Het is ook heel moeilijk. Ik vind het is ook heel moeilijk om het uit te leggen. Nee, maar het is wel redelijk duidelijk. Alleen het is meer dat ik soms bij sommige dingen, net als überhaupt gewoon een vliegtuig of iets dergelijks, denk van hoe is het toch mogelijk, hè, dat het kan? Ja, maar dat is de computer die dat kan, vooral. Ja. Die kan uitrekenen en een geluidje produceren wat precies het tegenovergestelde doet. Dat moet je dus heel snel bijhouden. Mm-hmm. En dat kunnen die apparaten tegenwoordig. Maar, lang verhaal kort, als ik jou zo begrijp, dan gaat het allemaal van je trommelvlies af, van je oren af. Nee, want ik bedoel, het geldt ook voor ogen, want met licht, met kleuren, als je door een paraplu kijkt, en door de gaatjes van een paraplu, je houdt hem tegen de straatlamp aan, dan zie je allemaal kleurtjes. Ja. Of je kijkt naar de regenboog, kijk, licht gaat door de door waterdruppeltjes heen en dan kaatst het terug naar ons, wordt het weer kaatst. Mm-hmm. En de rode kleuren en de blauwe kleuren worden net even anders weer kaatst. Maar verderop zie je weer soms een regenboog en soms wel drie. Maar dat komt, en wat is er dan tussen? Waarom zie je dat tussen die regenbogen niks? Omdat daar het licht elkaar uitdooft. Dus dan zien we dus ook niks. Maar op de punten waar je de kleuren ziet, dan heeft het elkaar versterkt in bepaalde richtingen. Ik begrijp dat je het wil visualiseren, maar ik snap nu niet meer waarom dat, zeg maar, waarom dat betekent dat het niet op je oren komt. Ja, het komt wel op je oren. Ja. Ze komen allebei op je oren. Oké, maar dan is dus ook de vraag van Lenny of Dennis vrij... jij bent Lenny. Vrij logisch. Van, doet dat dan niet? Is dat niet een extra aanslag op je oren? Die trommelvlies... Dat trommelvlies wordt in trilling gebracht. Nou, en dat is weer verbonden met allemaal botjes in je oren. Mm-hmm. En trilhaartjes... hebben we ook nog. Oh ja. Dus kijk, er was ook sprake van wanneer is een oor beschadigd? Wat is gehoorsbeschadiging? Nou, wat er in trilling ook wordt gebracht, zijn trilhaartjes. En als wij te veel boven de 80 decibel, dat is een hoop herrie van een muziekfestival, als we daar te veel naar luisteren, en veel te harde muziek, dan gaan we onze oren beschadigen. En dan, dat betekent dus dat de trilhaartjes die breken. Kijk, stel je voor een korenveld en het waait. Nou, dat koren dat waait prachtig heen en weer. En dan zie je ook zo'n golf door het hele land gaan. Maar als dat voorbij is, die kracht, dan staan die korenhalmen weer prachtig rechtop als het windstil is. Maar als er iemand doorheen gaat lopen, dan knakken die stelen en dan komt het nooit meer goed. En dan zit je dus met een beschadigde plek. En dat is de gehoorsbeschadiging waar we het over hebben. Maar dat wordt dus niet veroorzaakt dus doordat je... het gaat erom dat je die golf die wij ontvangen, die zijn te hoog, zeg maar. Ja. Maar dat is de uitslag, zeg maar, van de golf. Net als je die grote steen in het water gooit, je hebt een hoog golf. Maar als je een stokje zachtjes heen en weer trilt, te snel, dan doven ze elkaar ook uit. Maar je veroorzaakt twee trillingen. Maar als je dat slim doet, dan zie je niks. Oké, maar als ik het goed begrijp, zijn die beide trillingen, als ze dus niet loeihard zijn... Het van elkaar op. Je hebt het zelf al gezegd toen straks, want je zei zelf even in je woordkeuze, neutraliseert elkaar. Ja. Nou, dat is het ook zo. Dus het komt helemaal niet tegen die korenhalmen aan. Dus het is ook niet. Dus het beschadigt de korenhalmen in je oren ook niet. Nee, nee. Maar, nou, maar de korenhalmen kunnen wel beschadigd worden als het normale geluid. Hè, dus. Dat te hoog is, te hard gaat. Ja. En dan op dat moment knakken er een aantal van onze trillhaartjes in onze maar oren. Maar als je hebt je noise cancelling koptelefoon op. Ik heb zo'n ding niet hoor, maar goed, oké, ja. Nee, als. Dit was dus een theoretische situatie, hè? Dus je hebt je noise cancelling koptelefoon op en er komt een heel hard... eigenlijk schadelijk geluid op je oren af. Ja, dan moet dus die telefoon dat zien aankomen. Ja. En die moet dus zo snel reageren. Hij herkent het patroon. Ja. Dus dan ziet hij het patroon. Hij geeft een tegenpatroon af. Hij geeft als het ware een tegenpatroon af. Net op tijd. Ja. Zodat al die pieken, ja. Ja, dat die gecompenseerd wordt, geneutraliseerd wordt door een tegen. Dat heet ook de fase van... Maar dat klinkt dus alsof het dus geneutraliseerd wordt voordat het tegen je oor aanbotst. Ja, dus, ja. Want het ding zit ook... Kijk, een koptelefoon zit natuurlijk aan de buitenkant voor je oren. Dus dat hoop ik wel. Ja, het gaat dus om wat gebeurt er voordat het ons bereikt. Dan moet je dus dat verkeerde geluid, wat je niet wil horen, moet je dus al genoeg gedempt of geneutraliseerd worden. Hoe goed die dingen zijn, dat weet ik ook niet. Ik ken het niet. Maar in principe kan je met geluid uitdoven. Dus dan hoor je dus ook feitelijk niks meer. En dan kan het dus ook niet beschadigen. Maar als kortom, je dit niet doet... Ja, ja kortom, op zich is zo'n noise-canceling koptelefoon dus niet schadelijk voor je gehoor. Nee. Nou, dan zijn we eruit, Lenny. Dank je wel. Ja. Okay. Fijn, dankjewel voor je uitleg. Oké, okay, nou, fijne avond nog allemaal. Ja, dank je. Tot doeg. Hoi. Germke. Hey, je hebt je radio keihard aanstaan, Germke. Dag Astrid. Even Germke, mijn, Germke. Ja, want anders dan is het niet te doen. Spreek. Oh. Ik heb nog een toevoeging op dat verhaal over boot en schip. Ja. Vind je dat leuk om te horen? Nee, echt totaal niet. Germke, wat heb ik allemaal voor geluiden bij jou? Zit je in de auto? Hallo? Hé, hey, dat is grappig. Ben jij Corné? Ja. Wat doe jij op de lijn van Germke? Ja, daar weet ik ook niet. Ik was eigenlijk op de voice canceling afgekomen. Maar ik hoorde net een heel uitgebreid verhaal op een vrij simpel, probleem. Ja. Maar ik werd wel duidelijk ervan, toch? Of niet? Of had je nog een aanvulling? Het was wel een heel complex gebeuren. Het is inderdaad eigenlijk veel simpel. Ja, vrij simpel. Het geluid, dat is gewoon een beweging in de lucht. Je maakt een tegenbeweging. En op het moment dat jij dat niet meer hoort in je koptelefoon, dat betekent dat jouw... je oren, die horen het niet. Dus dan staat bij je oren dus blijkbaar die wind eigenlijk stil. Ja. Dat is eigenlijk de simpele verklaring van... inderdaad. Ja, nogmaals de geruststelling. Het is inderdaad niet schadelijk om dan die extra geluidsgolven ook nog in de koptelefoon te hebben. Nee, want op het moment, dat is het ding juist. En dat die elkaar gewoon al uitgedoofd hebben voordat ze in je schelp van je oor terecht komen. Ja. En de techniek daarachter is ook niet zo heel moeilijk. Want als je bijvoorbeeld een microfoon ergens op aansluit en je hebt twee speakers eraan hangen en de ene die bedraagt je per ongeluk verkeerd om. Mm-hmm. Dan gaan ze elkaar ook al uitdoven. Als je dan door een zaal loopt, dan heb je ook het idee dat je... Ja, dat is wel waar, ja. Ja. Nou, fijn, Corné. Het lijkt me duidelijk. Ja, nou, goeiedag nog. Ja, ik ga op zoek naar Germke. Dankjewel, hè. Ja, dat is goed. Doeg. Germke, ben je hier? Ja, ik ben daar. Ik was je opeens kwijt, joh, Germke. Ja, maar er kwam iemand tussendoor, maar dat hindert het niks. Nee, want we zijn er nog. Ik heb een toevoeging en ik heb een vraag. Ga je gang. Nou, je hebt een sleepboot en die trekt grote oceaanstomers de haven binnen. Ja. Ja. Nou, dat is dus een vaartuig met meerdere dekken. Anders kan je niet uitkijken. Oké, dus dat zou een sleepschip dan moeten zijn volgens de... Ja. Dat bedoel ik nou maar, ja. Want je hebt ook een sleepschip. Ja. En dat vaart op de rivier, geladen met containers, maar heeft zelf geen motor. En dat wordt getrokken om energie te besparen door een sleepboot. Oké. Ja, en om dus nog meer energie te besparen, hebben ze daar nog een ander sleepschip achter hangen. En nog eentje, dat hangt er van af hoe de waterhoogte is, hoe de lading is en hoe sterk de sleepboten zijn. Maar de sleepboten die het hoogste zijn, die trekken. Oké. Okay. En de sleepschepen, waar eigenlijk geen verdieping op zit, die worden getrokken. Ja, maar nou zien we natuurlijk door de schepen en de boten het bos niet meer. Nee, en de rivier ook niet meer, want die droogt op. Ja. Ja, dus dan zijn we straks allemaal vallen we tussen de wallen en de boot. Mag dat? Ja hoor. Fijn, dankjewel. Ja. Het gaat een beetje over het onderwerp, het vorige onderwerp. Waarom hoor ik als er een vliegtuig overkomt, ik woon in Amsterdam, dus dat gebeurt toch alles, hoor ik dat niet als een gelijkmatig geluid, maar als een... het zwelt aan en het neemt weer af. Het zwelt aan en het neemt weer af. Het is, iemand heeft me ooit geantwoord, dat is het Doppler-effect. Nee, maar dat heeft iets er niks anders. Mee te maken. Nee, ja. Doppler-effect is als er iets, een ambulance of zo, voorbij gaat. Ja. Maar ik heb het over een vliegtuig dat zijn motorgeluid wordt harder en zachter en harder en zachter. Ja. En hoe komt dat nou? Heeft dat met de wolken te maken? Ja, nou dat lijkt me eigenlijk al best een deel van de uitleg. Ja, dat is leuk. Ja. Maar je hebt het ook als het wolkloos als je een onbevolkte hemel hebt. Oh, ja. Nou, dit weet vast iemand. Ik zeg 0800-1121. Germke, dat gaan we gewoon oplossen. Want ik heb lang moeten wachten, maar ja. Ik vind het fijn dat je gesproken hebt. Insgelijks en dankjewel voor je vraag. Nou, dankjewel hoor. Dag Germke. Dag. Dag. Hoi. Ondermee gie het land voorbij, vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur, en het zonlicht gaat branden in mijn oor. Oh, ik hoop dat ik sloop, misschien velt het mij. Als ik droom van een boom in een zomerse wei. Auto vliegt u, een trein de boord. Auto vliegt u, een trein de boord. Waar is de wereld toch groot? De boord heeft vaart en op de kaart nog steeds geen haven in zicht. Mark zucht en Mark vrucht, hoe laat gaan de kroegen hier dicht? Want ik weet hoe dat giel, straks is er nergens wat op. En zes uur later riegde het water, was de vrijen in schoon. Auto vliegt u. Een trein de boord, waar is de wereld toch groot? Als ik mijn ogen sloeg, zie ik elke dag wat meer. De wereld is groot in mijn deur. autovliegtuig van Rouwenhessen was dat. Germke wil graag weten waarom ze een vliegtuig harder hoort... dan weer zachter, dan weer harder, dan weer zachter. En dus niet het Doppler-effect, daar had ze al eerder over gehoord... dat die, zeg maar, als die ver weg is, zachter is. Maar als die dichterbij komt, harder wordt. En dan weer zachter als die verder vliegt. Maar echt zeg maar ongeveer dezelfde afstand... en dan toch de geluidssterkte van het vliegtuig harder en zachter wordt. Hoe kan dat? 0800-1121. Lorraine wil graag weten waarom de aardappels steeds duurder worden... met grote stappen. En Romeo wil weten waarom de ene wijn duurder is dan de andere. Mike, die vraagt zich af of een palindroom met cijfers een eigen benaming heeft. Dus we hebben daar cijferpalindroom van gemaakt, maar daar is vast een officiële naam van. Voor 0800-1121 en bel ook vooral met nieuwe vragen, hè, want met vier vragen ga ik het niet redden tot 6 uur natuurlijk. Harry. Dag mevrouw de nachtzuster. Dag meneer Harry. De asielproblematiek, zo actueel als wat. Oh ja, want laten we even iets luchtigs aanstippen midden in de nacht. Nee, maar, ja, maar dit is een serieuze problematiek. Ja, zeker. Ik heb afgelopen dinsdag in alle edities van de Twentse Courant Tubantia, een regionaal dagblad, een artikel geschreven, asielbeleid / weergaloos waardeloos. Doe maar. En ik heb meegelopen in de stille tocht afgelopen zondag. Niet omdat ik tegen asielzoekers ben, maar vanwege het gigantische jojo-beleid. Opschalen, afschalen, enzovoort, enzovoort. Ik heb een hele simpele vraag. Mm-hmm. Waarom draaien we het asielbeleid niet om? Het is nu zo dat statushouders een verblijfsvergunning krijgen. Sommige mensen denken voor de eeuwigheid, maar dat is niet waar. Er zit een datum op van 5 jaar is die geldig. Als ze die verblijfsvergunning hebben, mogen ze nog 3 jaar doen over hun inburgeringscursus. Mm-hmm. Toen Lodewijk Asscher minister was, ze zegt, ja, dat is allemaal niet zo erg. Het mag ook nog wel een halfjaartje langer duren. De regering, het kabinet heeft dat uitbesteed aan de markt, aan commerciële partijen. Daar was ook vaak gedoe over dat er gedeclareerd werd en er werd niet eens... Het spijt me hoor, maar je gaat veel te diep op de materie in... waardoor we zeg maar zoveel informatie krijgen dat we straks de vraag niet meer kunnen volgen. Nee, maar dan zal ik hem korter maken. Je zegt, je wil iets omdraaien, maar het wordt me niet helemaal duidelijk wat. Nou, heel simpel. Ze krijgen nu een verblijfsvergunning. Dan mogen ze nog 3 jaar doen over hun inburgeringscursus en inburgeringsexamen. De helft zakt ongeveer. Waarom? Het is in Nederland gebruikelijk dat je eerst zwemles hebt en dan krijg je een zwemdiploma. Eerst jaren naar school moet, dan krijg je een diploma. Eerst rijlessen, dan krijg je een rijbewijs. Waarom niet eerst slagen voor je inburgeringsexamen en dan als een soort van diploma een verblijfsvergunning krijgen? Zo simpel is het, want als ze nu dat 3 jaar over doen, dan hebben ze nog 3 jaar dat ze ook een hoop geld kost, want dan krijgen ze een uitkering. Omdraaien. En wat wil je dan in die 3 jaar doen met die mensen? Ik wil dat ze in 1 jaar bijvoorbeeld zo'n inburgeringscursus doen. En als je slaagt voor je inburgeringscursus, krijg je een verblijfsvergunning. Word je statushouder. Mm-hmm. En nu is het, je wordt eerst statushouder. Dan ben je nog niet geschikt om te participeren in de Nederlandse samenleving. Want je spreekt geen Nederlands, je weet niet hoe die Nederlandse boel functioneert enzovoort. En dat doe je 3,5 jaar over en de helft zakt. En die 3,5 jaar zijn ze dus niet geschikt om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Kosten ze ook een hoop geld, want ze krijgen een uitkering 3,5 jaar lang. Eerst slagen voor je inburgering en dan krijg je als een soort van diploma een verblijfsvergunning. Even voor mij, Harry, want ik snap het niet helemaal hoor. Maar dat ligt geheel aan mij hoor. Want ik heb allemaal hele rare standpunten in dit soort kwesties. Dus, Harry, luister nou even. Leg maar even uit wat praktisch hoe dit dan werkt. Want ik heb met heel veel mensen gewerkt, bijvoorbeeld uit Syrië. Ja. Dus dan nemen we even als voorbeeld nemen we dan even Silvan uit Syrië. Ja. Die is gevlucht met zijn 3 kinderen oorspronkelijk. Eentje heeft het niet overleefd. Dus hij komt in Nederland met die 2 kinderen. En dan moet hij dus eerst inburgeren. Voordat hij een status krijgt. Eerst inburgeren voordat hij een status krijgt. Ja. Want dan pas kun je functioneren in Nederland op de arbeidsmarkt en in het onderwijs overal. En dan gaat hij, zeg maar, Silvan gaat een jaar inburgeren. Bijvoorbeeld. En waar gaat hij dat dan doen? dat moet de overheid weer aan zich trekken, omdat gebleken is dat de marktpartijen, dat het daar aan is overgelaten door de overheid. Ja. En dat er heel veel misbruik gemaakt wordt. En dat daar niet alles van terechtkomt. De helft zakt ook voor. Maar we hebben het even over Silvan, met zijn twee kinderen. Ja. Gaat hij ter Apel zitten wachten een jaar, terwijl hij dan al die examens en studies moet doen en maar 's nachts niet kan slapen en geen plek heeft? En dan moet hij die studie gaan doen, Nederlands gaan leren. Die moet inburgeren, waar dan ook. Dat hoeft niet in Ter Apel te zijn. Nee. Dat is ook weer zulke foute boel, want er waren 4 aanmeldcentra en het is jojo-beleid van de regering, dus er is er nu nog maar 1 in Ter Apel. Ja. En nu willen ze, omdat de nood aan de man is, er weer eentje meer maken, bijvoorbeeld. Hij moet een jaar studeren en als hij slaagt voor zijn inburgering... Maar Harry, geef mij even antwoord, alsjeblieft. Ja. Waar moet deze... dit is een bestaande meneer... Ja. Die ik bij Welzijn, heet dat dan, dus heb begeleid. Waar moet hij gaan wonen en die studie gaan volgen? We gaan daarvoor dat inburgeringsexamen... en de inburgeringscursus scholen oprichten bij het AZC. Oké, dus hij gaat dan al meteen naar een AZC. Dus niet via Ter Apel... waar die nog een jaar moet wachten of langer... maar meteen naar een AZC ergens in Nederland. Ja, Ter Apel, het duurt in elk geval allemaal veel te lang. Ja. Ter Apel, je moet gelijk de kanslozen... die mogen helemaal niet inburgeren, bijvoorbeeld in Marokko. Dat is een veilig land. Ja. Die mogen nog niet eens meedoen aan de inburgeringscursus... want die zijn kanslozen, die krijgen toch never nooit een verblijfsvergunning. Oké, de mensen die dus nog niet weten of ze mogen blijven... moeten eerst gaan inburgeren. Dus mensen die soms, ik bedoel niet allemaal natuurlijk... maar mensen die dus met gevaar voor eigen leven een oorlog zijn ontvlucht... met een bootje waar ze een kind hebben verloren... het water overgekomen zijn, uiteindelijk in Nederland zijn terechtgekomen... weten niet of ze in Nederland mogen blijven nog... maar moeten wel gaan inburgeren. De IND doet een... hele serieuze, snelle screening of het kansrijke asielzoekers zijn die kans maken. En bijvoorbeeld Sirius, die maakte bijna automatisch kans op een status en op een verblijfsvergunning. Omdat daar die trammeland en die oorlog was in Syrië. Dus ze krijgen nog geen status, maar voordat ze gaan inburgeren... weten ze wel al zeker dat ze een status krijgen als ze ingeburgerd zijn. Ik zeg kansrijk zijn. Oké, dus ze weten het niet zeker, maar moeten wel gaan inburgeren. In elk geval duurt het allemaal veel te lang. De IND die zegt, oké, jij bent kansrijk en jij moet dan inburgeren. En als dat lukt en als jij slaagt, krijg je een verblijfsvergunning. Okay. En het is nu zo, ze krijgen een verblijfsvergunning... en dan mogen ze nou op zijn minst 3,5 jaar erover doen... Ja. Dat ze ook niet rijp zijn voor de Nederlandse samenleving... zeg maar, en voor de arbeidsmarkt, noem maar op. Mm-hmm. En de helft zakt. Dus daar schiet je allemaal niks mee op. Ja. Andersom, je moet eerst presteren... en dan krijg je een diploma in de vorm van een verblijfsvergunning. Okay. Ja, dat lijkt mij een ingewikkelde constructie, maar... ja, en dit is meer een suggestie dan een vraag dus... Nee, ik vind dat je het moet omdraaien en ik wil wel eens weten wie dat ook nog vindt. Oké. Okay. Je moet het omdraaien, ze moeten eerst slagen en dan een verblijfsvergunning. Ja. En niet eerst de verblijfsvergunning en dan nog 3,5 jaar met uitkering en al. Dus dat kost net zo goed geld, zeg maar. En daar gun ik ze wel, gaat het niet om, maar dat kost net zo goed geld. Dat is niet gratis. En dan zakt nog de helft. Dus dat schiet niet op. Nee. Maar ik weet niet of het dan iets uitmaakt als je dat omdraait. Omdat het dan in elk geval sneller gaat. Want het hoeft ook geen 3 jaar te duren. Dat is flauwekul. Als je mij als docent voor de klas zet... ik was docent van mijn vak, dan zijn we met 1 jaar klaar. Nou, ik denk dat dat een oplossing zou zijn. Want ik heb wel eens geprobeerd zo'n inburgeringsexamen te maken. En als jij van het platteland komt in Afghanistan... en je komt in Nederland en je hebt geen duidelijke toekomst... en je hebt mensen om je heen verloren en je moet... dat soort vragen uit je hoofd gaan leren over een volstrekt onbekende cultuur nog... dan is een jaar wel... gaat wel hard, hoor. Nou, laten we het dan op anderhalf okay, maken. Dat vind ik een goed idee. Dat is nog weer de helft van die 3 jaar. En ja? Harry, even, want jij hebt meegelopen in die stille tocht? Ja. Die stille tocht in Albergen? Ja, omdat ik... niet tegen asielzoekers ben. Mm-hmm. Ik heb ze zelf gehuisvest. In 1990, in de noodopvang, had ik 30 asielzoekers. Ja. Naast dat ik docent was, ik was overdag niet eens thuis, had ik mensen van het uitzendbureau. En in de noodopvang had ik 30 asielzoekers uit 10 verschillende landen, van 2 jaar tot 65 jaar, een half jaar lang. Ja. En sinds 1990 is er nog, als ik het nou even heel plat zeg, geen bal verbeterd aan het asielbeleid. Helemaal 0, niks. En nu is vandaag bekend geworden dat de regering er een hoop geld tegenaan gooit, omdat ze schrikken. Nog nooit heeft Artsen zonder Grenzen in Nederland gefunctioneerd en vandaag wel in Ter Apel. En er zijn al een paar mensen naar het ziekenhuis gestuurd. Er is al een baby overleden. Het Rode Kruis bemoeit zich ermee. Het is een grote schande. Maar heb je dan niet in de verkeerde tocht gelopen? Nee, want ik vind dat de gemeente Teubergen is voor het blok gezet door de staatssecretaris. Mm-hmm. Van jullie hebben helemaal niks meer te vertellen, ik regel dat zelf. Wij hebben als COA een hotel gekocht. Dat is ons belastinggeld, maar dat maakt niet uit. Van de Burg zegt, ik verleen als staatssecretaris die vergunning voor dat asielzoekerscentrum daar. Maar dat zijn 300 mensen op een klein dorp van 3000. En ik vind dat dat niet kan. Want dat is 10%. Yeah. Als overal 10%... de norm wordt, dan moet Amsterdam 90.000 asielzoekers huisvesten. En Rotterdam 70.000, en Utrecht 60.000. En dat is bij lange na niet het geval. Het is het draagvlak voor zo'n klein dorp, dat kan dus helemaal niet. En de gemeente Teubergen en dorp Albergen hoeven niet het slachtoffer te worden van tientallen jaren lang wanbeleid op asielgebied. Maar ik stel een oprechte vraag zonder, ja, en ik probeer het niet als een aanval te laten klinken. Maar, nee, maar is, in hoeverre is het nou zo onoverkomelijk dat er mensen die in hele hoge nood zijn bij jullie samen in een hotel wonen? Ik zeg net, de draagkracht gaat verloren. Nee, ik snap het wel, maar je kunt allemaal politieke redenen aandragen. Maar ondertussen sta je met een spandoek tegen mensen die niets hebben te zeggen dat je ze niet in je buurt wil hebben. Ik kan daar met mijn hoofd niet bij. Ik sta niet met zo'n spandoek. Nee? Ik liep niet met een spandoek. Ik vind alleen dat de manier waarop de gemeente Teubergen, en dat is dan, laten we zeggen, de testcase, want het is het eerste, want er komen blijkbaar meer van die gemeenten. Mm-hmm. Maar dat die voor het blok gezet worden door de staatssecretaris en helemaal niks meer te vertellen hebben, want alle vergunningverlening, alle procedures, alles neemt de staatssecretaris over. Het is nog maar de vraag of dat standhoudt voor de rechter. Het is een ruimtelijk ordeningsinstrumentarium wat ze nog nooit voor asielzoekers gebruikt hebben. Mm-hmm. En de manier waarop de geloofwaardigheid van het kabinet is toch al dramatisch laag. Ja. En als je dan zo'n gemeente en zo'n klein dorp voor het blok zet, ja, dan keren ze zich tegen je. Ja, ik probeer echt naar je te luisteren, Harry, maar ik kan er gewoon echt met mijn hoofd niet bij. Maar voordat, dit is een programma met vragen en antwoorden, dus laten we er niet een discussie van maken. Maar mag ik jou van de week gewoon even privé bellen om jou wat dingen te vragen? Want ik zou zo graag jou willen begrijpen. 024. Nee, dat hoeft niet op de radio, want dan gaat straks iedereen je bellen en dan zit je de hele week in de discussie. Okay. Ik noteer even je nummer en als jij het goed, je vindt het goed, want anders ging je niet 024 zeggen. Dan bel ik, want ik ben echt heel benieuwd hoe je met, zeker met jouw achtergrond kunt opstaan voor mensen die niets meer hebben en daar kunt gaan staan en laten zien dat ze niet welkom zijn. Ik snap het niet. Mevrouw Astrid, ik heb ze zelf in huis gehad. Ja, dus en je legt dat. En je legt me ook uit dat je eigenlijk tegen het beleid protesteert, maar ondertussen wil dat beeld niet van mijn netvlies. Maar goed, laat ik mensen niet lastigvallen met deze discussie en iedereen natuurlijk zijn eigen mening. Ik heb er al eigenlijk jouw hele verhaal is natuurlijk meer een mening dan een vraag of een antwoord. Maar je vraag is eigenlijk of meer mensen denken dat de oplossing is om mensen geen status te geven voordat ze ingeburgerd zijn. Ja, anders kort omdraaien. Maar krachtig. Omdraaien. Ja. Wij moeten toch eerst in Nederland presteren. Maar weet je, dat is mijn persoonlijke mening. Er zit niemand op te wachten. Maar ik denk, als je niets meer hebt, je hebt je familieleden zien sterven, je bent bang dat je je kinderen kwijtraakt en je moet eerst presteren, daar kan ik niet bij met mijn hoofd. Nee, maar ze willen toch hier blijven? Ze zijn toch van huis en haard verdreven? In principe willen ze, want het zijn natuurlijk allemaal verschillende mensen met verschillende verhalen, helemaal niet hier blijven. De meesten zouden veel liever in Oekraïne of in Syrië blijven als dat kon. Maar ja, goed, Harry, ik ga je even privé bellen. Dan kunnen we deze discussie echt uren voeren. Dan ga ik hier weer verder met vragen en antwoorden. Ja? Ik heb nog één ding. Ja. Ik heb er zelfs al een heel rapport over geschreven. Ja. Nationaal Meesterplan Nederland Samenland, dat op mijn website staat. Ja. Ja. Ik ga het opzoeken. Ik kan er met mijn hoofd niet bij, want je klinkt zo verstandig en ondertussen snap ik het niet. Nee, maar je zit meer in de emotie dan ik. Nee, ik zit helemaal niet in de emotie. Nou ja. Nee. Ik zit in een soort van... Ja, ik wou bijna zeggen menslievendheid, maar dat is raar. Nee, wij gaan gezellig samen een keertje koffie drinken of bellen. En de vraag voor nu of de oplossing is om mensen eerst te laten inburgeren, blijft gewoon staan. 0800-1121. Ben bang dat ik nu in een enorme discussie telefoonverzameling beland. Maar dat gaan we wel zien. Moet ik dan in de redactie mijn nummer geven? Ja, als je wil. Maar ik zal niet verder vertellen, maar het staat nu nog in het schermpje. Ja, maar ik heb een geheim nummer. Hoe kan het dan in het scherm staan bij jullie? Oh, nee, dan blijf even hangen, dan noteer ik het zo even. Ja, de redactie toch? Niet live op de radio, zeg Nee, je. Niet live op de radio. Blijf maar even hangen, Harry. Oké. Okay. Dankjewel. Jack? Oh ja, zeg. Hallo, Jack. Hoe laat is het? Wat zeg je? Hoe laat is het? Het is... jeetje, goede vraag. Het is 14 minuten over 3:30. Goed zo. Hey, ik heb een vraag. Ja. Het gaat over muziek. Ja. Er is over jazzmuzici. Er zijn heel veel verhalen over jazzmuzici. Die seks, drugs en rock and roll. En alle mogelijke dingen. Ik ben zelf bassist ooit geweest. Mm-hmm. En een van de hele bekende bassisten uit de jazz, rock, generatie. Misschien heb je wel eens gehoord van Weather Report. Ja. Herbie Hancock. Ja. En de bassist van dus die band, dat was Jaco Pastorius. Ja. En hij was heel bekend, met name onder bassisten. Dus echt alle mensen, die hoeven dat helemaal niet te weten. Maar dus hij was echt een soort ster was hij. Bij de mensen die basgitaar konden spelen. Jaco Pastorius was dat. Ja. Hij heeft ook een soloplaat gemaakt onder de naam Jaco Pastorius. En hij heeft een heel uniek ding op basgitaar heeft hij gemaakt. En misschien kun je dat ondertussen, want jij bent heel goed met jouw computer. Jaco Pastorius, Portrait of Tracy. En dat zijn allemaal hele moeilijke tonen op basgitaar. Oké, hij heeft nog een ander ding, Donna Lee. Maar goed, zoek alsjeblieft. Het is geen verzoeknummer. Het gaat namelijk om het volgende. Alle basgitaristen die hebben geprobeerd dat na te spelen. En op een gegeven moment, want het is bijna een misdaadstoring. Nu komen we spooky. Ja, maar Jack, want ik heb het gevoel dat we nu een documentaire over Jaco Pastorius gaan maken. En dat kan natuurlijk niet. Hij is toch ook heel jong overleden? Nou, hij is niet jong overleden. Wel. Dat is dus mijn vraag. Ja. Hij is niet jong overleden. Wel. Hij kwam op een gegeven moment bij een club of een ergens... aan. En zijn nummers werden gespeeld. Want alle bassisten. Want het is een heel technisch ding. Dus je kunt dat namelijk naspelen. Als je dat. Ja, net als Bach of Beethoven. Als je maar lang genoeg oefent, dan kun je dat doen. En dat was met zijn nummer ook. En sommige mensen die konden dus beter zijn eigen nummer. Hij zegt van. Ik wil in de club binnenkomen. Ik ben Jaco Pastorius. Ik wil het. Jack, ik ben een beetje bang dat we het voor 7 niet redden. Nee, hij werd er niet uitgegooid. Nee. Hij werd eruit gesmeten. Ja. En hij is daarmee overleden. Ja. Maar dat is volgens mij een verhaal. Dus jij zegt van hij is jong overleden. Ja. Nee, hij is uit de club gesmeten of doodgegooid. Ja, maar toen is hij wel overleden, Jack. Ja, overleden hoor. Dus, maar wat is je vraag? Nou, hoe is Jacob Pastorius om het leven gekomen? Is hij doodgeschoten? Ja. Oh, maar ik heb een paar jaar bij Radio 6 gewerkt. En er staat mij iets van bij, inderdaad, wat jij net zegt. Dat hij is overleden na een vechtpartij. Ja, omdat hij dus uit de club gegooid werd. Ja. Omdat hij zijn eigen nummer... Dus andere mensen die gingen met zijn nummertje aan de haal. Maar wat is je vraag? Je vraag is... Nou, hoe is dat nou... Oké. Hoe is dat nou precies gebeurd? Oh, want je weet wat er al best wel heel erg veel van. Jacob Pastorius. Ja, oké. Maar als iemand daar nog een aanvulling op heeft... op het verhaal wat jij al verteld hebt, 0800-1121. Er is vast iemand die dat helemaal tot in de details weet, hè? Ik zou het graag willen weten, ja. Zeker. Nou, okay. Wat met name... Kijk, Asit, die jongen... Hij heeft echt dat nummertje bedacht gewoon. En allerlei andere mensen gingen dat beter zogenaamd verder dan hij. Hij was een drugs, rock and roll en bla bla bla. Ja. Maar hij heeft dat dingetje bedacht gewoon. Jacob Pastorius. Ik ga even de Portrait of Therese draaien. Dan ik heb al even gekeken, maar die heb ik hier niet. Dus dat wordt hem niet. Ik heb Donna Lee net al gehoord, maar dat hebben we al helemaal voorbij gepraat. Heb je Donna Lee gespeeld? Ja, die hoorde je ondertussen op de achtergrond. Maar dat, toen waren we zo aan het praten. Ja, precies dat. Precies dat. Ja, ik had het ook gewoon jou kunnen laten zingen. Ja. Nou, ik ga even proberen om iemand met een antwoord te verleiden. 0800-1121. Dankjewel, Jack. Bye. Why don't we paint the town and all that jazz? I'm gonna lose my knees and pull my stockings down and all that jazz. Start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all of that jazz. Oh, stick your hair and wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear that Father Dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on. Apart and want a brand new start to do a that a jazz. So that's final, huh, Fred? Yeah, I'm afraid so, kiddo. Oh, Fred. Yeah. Nobody walks out on me. All That Jazz in de uitvoering van Chita Rivera en Company. En daarvoor natuurlijk een stukje Jaco Pastorius. De vraag is even, hoe is Jaco Pastorius, historische jazzmuzikant, om het leven gekomen? 0800-1121. Germke wil graag weten waarom ze een vliegtuig de ene keer harder en de andere keer zachter hoort. En Lorraine wil weten waarom de aardappels zo duur aan het worden zijn. Romeo vroeg zich af waarom de ene wijn veel duurder is dan de andere wijn. En Mike wil weten of een palindroom voor cijfers ook een palindroom heet. En dan de vraag van Harry van zojuist natuurlijk. Zou het niet beter zijn om de instroom van asielzoekers op zo'n manier aan te passen dat ze eerst een inburgeringscursus moeten doen en dan pas een status kunnen krijgen? 0800-1121. Irma. Goedenacht, Astrid, met Irma dus. Hi, Irma. Zeg het dus. Ja, goed. mijn vraag is volgende. Ja. Is een vraag, geen antwoord. Waarom, als ik val, een recent gebeuren, dan noemen ze het een trauma. Als een wielrenner van zijn fiets valt, dan noemen ze het een blessure. Oh, oké. Okay. Terwijl het resultaat is hetzelfde. Gebroken heup. Wielrenner, gebroken heup. Ik kan niet naar mijn werk. Nee. Maar heb jij je heup gebroken, Irma? Mijn collega's zeggen dan niet van... Irma heeft een blessure. Maar Irma, heb je echt je heup gebroken? Ja. Jeetje, doordat je van de fiets viel? Nee. Oh. Nee, jij was niet die wielrenner natuurlijk. Dat is een klein verhaal hoor. Ah. Ik ben over mijn eigen voeten gestruikeld. Oh jeetje, oh, wat een ellendigheid. Dus ja. Ja. Ja. Een beetje knullig ook. Oké. Dit lijkt me heel leuk. Ik dacht altijd dat het een trauma was als je iets brak. Ja. Ja, een wielrenner die heeft vaak zijn sleutelbeen. Nou, ik herinner me nog Gerry Kneteman. Misschien dat staat nog heel helder op mijn netvlies, hoe die in het ziekenhuisbed lag. En die was geblesseerd? Zo, die lag in het gips met externe fixatuurgrafie. Weet je wel, die pennen door je... Ja, lekker. Ja. Ja, goed. Dus ja. Een lelijk plaatje om te zien. Mm-hmm. En dat was een blessure? Dat was een blessure. Een blessure. Ja. Alsof hij met zijn neus tegen de muur aangelopen was. Het klinkt heel onschuldig, een blessure. Het klinkt van, inderdaad. Ik kan vanavond niet naar de voetbaltraining, want ik heb een blessure. Het is niet... Maar met die profvoetballers, die zijn ook wel eens een half jaar geblesseerd. Dus dan is het ook wel iets heftigers natuurlijk. Dus dan, ik begrijp dan niet dat ze het verschil maken tussen een trauma en een blessure. Want hallo. Ja. Ja. Nou ja, ik heb geen idee, maar het klinkt een beetje alsof blessure echt een sportterm is. Zou je denken dat het jargon is? Dus als jij je heup had gebroken bij het disco... Nee, niet het disco dansen. dans wel weg, oké. Ja, maar goed, als het bij jazzballet was gebeurd... Ik weet niet eens of het nog bestaat, jazzballet... dan was het misschien een blessure geweest. En nu is het... Ik weet het niet. Ik zeg 0800-1121. Inherent aan mijn werk, ik ben geen bouwvakker. Maar stel dat ik bouwvakker ben in het geval van een stijger. Ja. Ja, dan heb je ook een trauma. Ja, weet ik niet. Nou ja, dat hangt er natuurlijk vanaf. Dan kom je bij de traumachirurg terecht. Oh ja, ja, zou je denken. Ja. Tenzij je zacht valt. Ik kom bij de traumachirurg. Ik denk van, dan heb ik een trauma. Ja, maar je hebt niet een blessurechirurg. Nee, precies. Nee. 0800-1121. Ik probeer het, Irma. Ik dank u. Jij bedankt. Doeg. Dag meisje. Hoi. Kjeld. Ja hoor. Hallo Kjeld. Goedenavond. Zeg het eens. Ik was aan het luisteren en toen hoorde ik dat over dat vliegtuig. Hè? En ik vroeg me eigenlijk af van of ik begrijp de vraag niet goed, verkeerd. Mm-hmm. Dan wil ik graag, dan is mijn vraag... Wat is de vraag? Ja. Juist, dankjewel. Of ik heb het antwoord. En dat zou dan zijn, kijk, een vliegtuig die vliegt. Dat, ja. En op een bepaald moment dan is dat vliegtuig het dichtst bij je. Dan is de afstand van jou tot het vliegtuig het kortst. Ja. Toch? Ja, maar dat is het Doppler-effect. Ja, maar wat is dan de vraag? Het kan dus zijn dat een vliegtuig... Dus, dat het eigenlijk het tegenovergestelde... Dat je het tegenovergestelde hoort van het Doppler-effect. Dus dat die dichterbij komt, maar dat het geluid zachter wordt. Ah, oké. Okay. Nou, dan begrijp ik dus de vraag niet goed. Of weer harder. En dat was wel grappig, want Germke, ik zat namelijk nog in mijn hoofd van, nou, het zal misschien iets met de wind of zo te maken hebben. Maar zij zei, het kan door de wolken komen. Toen dacht ik, nou, dat is gewoon het antwoord. Maar ja, toen zei ze, het is ook zo, ja, als je in de buurt van een vliegveld woont, dan let je daarop natuurlijk. Het is ook zo bij een heldere lucht. Ja. Dus dat ondanks dat het naar je toe komt, wordt het geluid zachter en dan weer harder en dan weer zachter. Dus wat beïnvloedt dan dat geluid? Heb ik nog nooit zo ervaren. Dus waarschijnlijk begrijp ik daarom de vraag. En nu net, ik zat even te googlen over die blessure. Ja. En een blessure is inderdaad wat je al zei. Een blessure is een vorm van lichamelijk letsel. Ja. Die men door het beoefenen van sport heeft gekregen. Oh, dus en, dat kan ook een gekneusde grote teen zijn. Ja, dat is dan een blessure. Ja. Maar wat ik dus interessant vind, is stel je voor, je hebt een voetballer. Mm-hmm. En die in zijn vrije tijd, die is aan het fietsen of zo. Nou, hij fietsen dan gelijk weer de sport. Maar ja. die zit op de bank en er valt iets naar beneden op zijn hoofd. Ja. Of op zijn knie, waardoor hij niet kan sporten. Dan, ja, dan is hij geblesseerd. Nee, niet, want het gebeurt niet. Het is niet tijdens het sporten gebeurd. Dan heeft hij een trauma. Hij heeft dus geen blessure, maar hij is wel geblesseerd, toch? Ja, weet ik dus niet. Oh, wat ingewikkeld. Ja, want als je geblesseerd bent, betekent dat je niet mee kunt doen door lichamelijk letsel. Maar of dat lichamelijk letsel dan inderdaad thuis op de bank, doordat hij de afstandsbediening op zijn knie heeft gekregen. Ja, precies. Ah, dat wordt een grijs gebied. Van, ja. Van sport ook, hè? Want ja, het is misschien heel flauw, maar schaken is natuurlijk ook een sport. Ja. Ja. En moet het ook door de sport komen? Want het is dus tijdens de sport, dan spreek je van een blessure. Ja, ja. Want dat trauma hoeft natuurlijk niks met die sport te maken te hebben. Nee, maar je zegt het dus, een blessure is sportgerelateerd. Dus als het niet aan die sport gerelateerd... Ja, maar ja, als je een sporter bent, is het al sportgerelateerd. Nou ja, dat staat hier dus, van die men door het beoefenen van een sport heeft gekregen. Ja, ja, ja. Moeilijk. En ik sprak je vorige week ook trouwens, hè? Dat is deze keer. Dat is de derde keer. Lekker. Lekker, hè? De vorige keer was de tweede keer. Dus je bent je bent punt aan het sparen voor de koffieautomaat. Ja, en de volgende keer, dat zal dan, denk ik, verwacht ik de vierde keer zijn. Maar dat weet ik nog niet. Die kans is vrij groot, maar je weet nooit wat er gebeurt. Ja. Nee, dat is ook zo. Goed. Misschien raak ik geblesseerd. Hartelijk dank, hè, Kjeld. Ja, dankjewel. Goeienacht nog. Hoi. Doei. Ja, hij blijft dus nog wel even staan, hoor. Want het is een blessure als een geblesseerde sporter geblesseerd is geworden op de bank, is het dan wel een blessure? Oh, moeilijk. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Op Kreta zijn 4 Nederlanders opgepakt vanwege uitgaansgeweld. Het incident was in de nacht van woensdag op donderdag in de badplaats Chersonissos, meldt de Griekse nieuwssite Kreta Live. De jongeren van 18 en 19 jaar zouden om onbekende redenen een andere Nederlander hebben aangevallen in het uitgaansgebied. Toen 2 anderen te hulp schoten, kregen ook zij klappen. Een van de slachtoffers, een 27-jarige man, is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De 4 verdachten zitten vast totdat de openbaar aanklager besluit of ze worden vervolgd. In het Wierdense veld in Overijssel heeft vannacht korte tijd brand gewoed. Een stuk veen van 100 bij 100 meter in het Natura 2000-gebied is afgebrand, meldt de brandweer Twente. Vanwege de droogte kwam de brandweer met veel voertuigen en mensen op de brand af. De politie in Amsterdam heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar een reeks explosies. De verdachte zou bij een aantal incidenten betrokken zijn geweest. In Amsterdam waren deze zomer zeker 10 explosies bij winkels, huizen, horecazaken en geldautomaten. Veel van de panden raakten zwaar beschadigd. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Het is schandelijk en schadelijk dat Nederland de Turkije-deal opschort. Dat zei de Oostenrijkse migratie-expert Knaus tegen Nieuwsuur, nu het Nederlandse kabinet voorlopig geen vluchtelingen uit Turkije overneemt. Knaus wordt beschouwd als de architect van de deal. Om een eind te maken aan de stroom Syrische asielzoekers betaalde de EU miljarden aan Turkije en haalde landen een beperkt aantal vluchtelingen op. Opschorten van de deal scheelt Nederland 1000 asielzoekers per jaar. Knaus noemt het symboolpolitiek van een rijk EU-land dat niet bereid is kleine aantallen vluchtelingen op te nemen. Het weer, de komende dag droog met zon en stapelwolken. Het wordt 21 graden in het noorden en westen tot 24 graden in het zuiden en oosten. Zondag iets koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Ja, 0800-1121 blijft het nummer dat je kunt gebruiken om antwoorden door te geven en vragen te stellen. En ik heb natuurlijk een hele lijst inmiddels. Nog steeds die vragen over het palindroom. Want als een palindroom bestaat uit cijfers, heet dat dan een cijferpalindroom of gewoon een palindroom of heel anders? 0800-1121. Mailtje mag ook altijd. nachtzuster@omroepmax.nl of even twitteren of via Facebook van je laten horen. En een appje is zo gestuurd en ook hartstikke gratis. Waarom is de ene wijn duurder dan de andere wijn? Wil Romeo graag weten. En waarom is niet altijd de duurdere wijn ook de lekkerdere wijn? Alhoewel lekker natuurlijk weer heel gevoelsmatig is. Maar goed. Lorraine wil weten waarom de aardappels zo duur aan het worden zijn. Germke vraagt zich af waarom ze een naderend vliegtuig soms minder goed hoort. En dan wel weer harder en dan weer zachter. Harry die vraagt zich af of het niet beter geregeld is als asielzoekers eerst moeten inburgeren en dan pas een status krijgen. En Jack die wil graag weten hoe jazzgitarist Jaco Pastorius ooit om het leven is gekomen. Irma die wil het verschil weten tussen een trauma en een blessure. We weten inmiddels dat een blessure altijd sportgerelateerd is. Maar als een topsporter dan geblesseerd raakt tijdens bijvoorbeeld de afwas, is het dan nog een blessure of is het dan een trauma of een gewone verwonding? 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Blijf het vooral bellen met je antwoorden en natuurlijk nieuwe vragen. Maar nu is het 4:04. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Is dit Shame, Shame, Shame. Yeah. beggar get the notion. You can't stop the group, cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Shame, shame, Shirley and Company waren dat. Dries. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, zeg het eens. Ik was benieuwd hoe het zat met de nieuwe James Webb-telescoop die gelanceerd was. Oh, ja. Hoe de communicatie tot stand komt. Ja. Omdat dat ding ja, zo ver weg is en wij hier op aarde soms al moeite hebben met communiceren door de telefoon als we door een tunnel rijden. Oh, wat erg, hè? Ja, ja, hoe zit dat? En hoe lang kan die communicatie tot stand blijven? Want dat ding blijft natuurlijk maar gaan en gaan. En wat gebeurt er überhaupt als er dan geen communicatie meer is? Maar eventjes zo, want gaat het jou dan om de communicatie? Hoe we op zo'n enorme afstand ja. die beelden kunnen krijgen hier? Ja, of, precies. Ja. Ja. Ja, idioot, hè? Want ik denk het wel eens... ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar... Soms dan, zoals nu ook, hoor ik toch een hele lichte echo op de lijn. Dan zijn we gewoon op de landelijke nieuws- en sportzender. Ja. En waar woont jouw huis, Dries? Of waar ben je nu? In Lelystad. Ik kom net uit mijn nachtdienst. Ik heb net de krant van Wakker Nederland gedrukt. Oh, oké. Okay, dankjewel daarvoor. Maar het is echt heel dichtbij. Ja. Het is een half uurtje met de auto... Ja, klopt. En dan nog hebben we zeg maar niet glashelder geluid tussen jou en mij, maar een telescoop die ergens bij Jupiter hangt. Ja, en die kan dan van die spatcijferen foto's sturen. Ja. Nog beter als, hoe heet die andere ook weer? De Hubble. De Hubble, ja. Ja. Ja, dat ze dan nog scherper zijn, zeg maar. Ja, ik ben zo benieuwd hoe dat dan werkt. Ja, nou ja, dat weet ik niet hoor. Maar misschien dat dat dan ook wel in al die kleine... Ik bedoel, als je een olifant eet je ook op door te beginnen met één hapje. Sorry, dit was misschien een grote stap. Maar het is zo'n uitdrukking die ik heel mooi vind. Zo van, als je een hele grote opdracht hebt... dan begin je gewoon met een heel klein stukje. En als je maar heel veel kleine stukjes doet... dan lukt het uiteindelijk wel. Maar zo is het misschien ook met deze informatie dat ik stel me zo voor dat zo'n telescoop dan een foto maakt... maar dat hij hem dan in hele kleine stukjes doorstuurt. Nou, misschien ook niet. Ja, ja, maar dan zal het toch altijd, hoe klein het stukje ook is... dan zal hij toch die afstand moeten afleggen. Ja, ja, ja. Ja, hoe is het mogelijk? Ik zeg 0800-1121. De extra opdracht is om het in Jip en Janneke taal uit te leggen. Want als iemand het weer in heel veel termen gaat uitleggen... dan zeg ik gewoon ja, hè, Dries. Dan is het goed. Ja. Ja. ik hoop dat iemand het uit wil leggen. Dus dan ga je het zo horen. Dankjewel voor je vraag. Ik hoop het ook. Dankjewel. Goed. Fijne nacht nog. Doeg. Hoi. Sjaak. Goedemorgen, Astrid. Dag, Sjaak. Ik wilde... een poging doen, de vraag over het laten we zeggen, wel en niet geluid van het vliegtuig boven Amsterdam uit te leggen. Ja, want ik krijg al allemaal appjes dat ik het Doppler effect de hele tijd verkeerd uitleg. Want dat is dus niet, ik dacht dat het geluidssterkte was, maar het is geluidshoogte. Ja, zeker, ja. Ja, dus excuses daarvoor voor de mensen die nu liggen te vloeken in bed... omdat ik dat helemaal verkeerd begrepen heb. Maar ga je gang. Ik heb het wel eens gelezen dat ze gewoon... als ze dicht bij het vliegveld zijn... Ja. Dat ze dan dat ze dan in glijvlucht gaan. Oh. En zo brandstof bezwaren. Maar Maar als ze dan een beweging moeten maken, bijvoorbeeld een bocht om goed uit te komen voor de landingsbaan, dat ze daarmee eventjes een motor aanzetten om beheersing over het vliegtuig te krijgen. Ja, dat klinkt heel logisch. En als ze dan een bochtje of zo moeten maken, dan moet het weer wat harder, maar... Precies. Ja. Oh, dat zou een hele goede verklaring kunnen zijn. Er komt helemaal geen wind of wolken bij kijken, natuurlijk. Nee, exact. Nou, dan ben ik toch blij dat je even belde, Sjaak. En dan vond ik het ook redelijk begrijpelijk. Dank je wel. Goed, dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Goeienacht. See you. 0800-1121 voor vragen en dus antwoorden. Natasja. Hallo. Dag. Astrid. Ik heb vroeger op Schiphol gewerkt als buschauffeur. Oh. Want sommige kisten worden niet kunnen niet aan een pier staan. En op Schiphol heb je ook, hoe noem je dat? Files. Dat er heel veel toestellen tegelijkertijd binnenkomen. Oh. En dan is het een hele tijd stil en dan komen er weer een heleboel tegelijk binnen. Dus misschien, ik weet niet waar die mevrouw woont, maar misschien heeft dat ermee te maken. Ja, nou, het was haar echt opgevallen dat je zeg maar hetzelfde vliegtuig, ook al kwam het dichterbij, dan werd het geluid toch even zachter. Oké. Okay. Nou, en dat was wat ze zich afvroeg. Maar het is dus zo... Wat dus leuk. Ja, het is een leuk een beetje inside soort van informatie van jou. Maar het is dus zo dat er in één keer een heleboel kunnen komen. En dan gewoon... En over hoe lang en hoeveel hebben we het dan? 2 uur. Dat is dan een spitsuur. Ja. En dan mag je weer binnen zitten. Of je hebt een gebroken dienst. Dan word je naar huis gestuurd. En dan mag je over 2,5 uur weer terugkomen. Oh. Oh. Zo. Ja, dat, want het is natuurlijk echt belachelijk om de Schiphol aan te passen aan die vliegtuigen die van over de hele wereld komen. Dat je tegen een vliegtuig uit Nieuw-Guinea zegt van... nou ja, nee, kom maar wat eerder, want het vliegtuig uit Londen landt zo. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Oh, wauw. Hey, maar er bestaat dus echt spitsuren. En Natasja, ik ben natuurlijk zelf net van de zomer op vakantie geweest... en toen moest ik ook in zo'n bus. Ja. En... Is dat leuk werk of heb je echt het gevoel dat je soms een hele kudde uitgeputte dieren aan het vervoeren bent? Nee, ik vond het heerlijk werk. Ja? Maar ja, ik mag niet meer, want ik heb MS. Oh gat, dus je kan dat rijden niet meer doen? Nee, en de auto ook niet meer. Dus ik rijd nu een Tesla, rolstoel. Een Tesla-rolstoel. Ja, ja nou. Grapje. Ja, was het maar waar. Ja. Maar nou ja, hè, maar wel jammer dat je even... Of wel fijn dat je even die informatie deelde nog. Ja, nou ja. Ik heb de ervaring ermee gehad. Het was heerlijk werk. Ja, dus iets geleerd over de bussen weer. Dank je wel daarvoor, Natasja. En heel veel sterkte jij. Dank je. Fijne nacht nog. Doeg, hoi. Arie. Hoi, goeienacht Astrid. Dag, goedemorgen. Hi. Hi. Ik heb wel eventjes voor de antwoord op de James Webb-telescoop. Oh, dat is snel. Ja, ga je gang, Arie. Ja. Nou ja, goed. Het is eigenlijk heel erg simpel. Aan de onderzijde van de James Webb zit een schotel. Ja. Die communiceert met de ontvangers op de aarde. Maar hoe kan dat nou? Wat zei je? Hoe kan dat nou? Of dat is natuurlijk een schotel van 37 miljoen. Ja, nou, de telescoop, voor degene die niet weet hoe die eruit ziet, ik zou zeggen, Google even. Dat is wat makkelijker om het uit te leggen. Ja, dat is leuk op de radio. Ja, zeker op de radio. Ja. Aan de onderzijde van de telescoop zit een schotel, die staat gericht naar de aarde. En die staat ook permanent gericht naar de aarde. De telescoop zit altijd in de schaduw, want dat heeft met koeling te maken, anders kan hij niet werken. Op de aarde zelf, nou, onder andere de Dwingelo, er staan hele grote schotels, dat zijn ontvangers. En die ontvangen die signalen en die sturen dat weer door naar Houston of waar het ook zit. Het zit volgens mij in Californië. Maar, want ik bedoel, dat maakt het misschien voor jou heel logisch... alsof een schotel dan de oplossing van alles is. Nou ja, kijk, het gaat allemaal met... om het zo makkelijk mogelijk te zeggen, gewoon met... het gaat met de snelheid van het licht. Het duurt ongeveer 4 seconden voordat de signalen aankomen hier op aarde. Verzonden vanaf de James Webb. Maar, hij maakt de foto. Hij zendt het weer op naar voor ons onleesbare signaaltjes. Ja. Hij stuurt het door in een... hetzelfde eigenlijk als dat je een... een disketter van vroeger in de computer stopt. Je laat het op en je stuurt hem weer door. Of in je mail. Als jij, je kan een foto in je mail zetten, je stuurt het weer door naar iemand anders. En de andere opent die mail. Alleen dit is veel groter en het gaat veel sneller. Ja, en dat is, maar waarom gaat dat zoveel sneller? En dat heeft puur te maken met de technologie die erin zit. Dat is voor ons nog niet verkrijgbaar. Nee. Maar ja, later, ooit, als het zo ver ontwikkeld is, dan krijgen wij er ook mee te maken. Dus, vroeger, dus, ja. Vroeger de, als je kijkt naar wat die computers toen konden in de jaren 70 en de 80, die gebruikt voor de ruimtevaart. Onze computers zijn nu vele malen sneller, maar dat was toen die tijd gewoon ja, het beste wat er ooit te krijgen was. Ja. Het komt ooit wel voor ons beschikbaar, maar daar is er nog geen sprake van. Maar is het dan zo dat zo'n telescoop met natuurlijk die schotel er dan onder, die wordt dan, ja, helemaal, die wordt dan helemaal echt ontwikkeld voor de ruimtevaart? Maar ja. Waarom? Ik bedoel, het is leuk natuurlijk dat we kunnen zien hoe Jupiter eruit ziet. Maar kunnen ze niet beter eerst dan zo'n schotel ontwikkelen, zodat wij allemaal heel snel kunnen mailen en heel erg goed met elkaar kunnen telefoneren en kunnen teams bijeenkomsten kunnen houden zonder dat de hele tijd het beeld vastloopt? Ja, maar goed, kijk, deze schotel is ook puur en alleen voor het verzenden van die foto's. Er zit geen andere signaal ertussen. Nee. Er zit ook een signaal in dat je kan ontvangen om een ander object te kunnen fotograferen. Maar dit is alleen puur en alleen voor die foto, het ontvangen en het versturen. Er zit geen andere, er zit helemaal niks tussen. Nee. Dus je kan er gewoon veel betere snelheid om de snelheid aanhouden en ook gewoon één veel rechtere lijn. Ja. Bij ons komt er nog veel meer anders binnen. Ja. En daar heeft het ongeveer mee te maken. Er zitten een honderden satellieten om de aarde heen voor de internetsnelheid waar wij nu mee bellen of mee appen of weet ik veel wat. Ja. En daar heeft die telescoop geen last van. Ik vind het ook zo grappig dat ik nu een beetje klaag over dat mijn beeld af en toe tijdens een vergadering stilstaat. Terwijl inderdaad 20 jaar geleden was het echt een soort, ja, science fiction dat je ooit met beeld kon bellen. Dus het is ook wel weer zo. Nou, ja. Dankjewel Arie voor deze luide en duidelijke uitleg. Ja, graag gedaan. Goeie uitzending nog. Dank je. Hoi. Hey, hoi, hoi. Bakker Johan. Goedemorgen mevrouw de Jong. Hallo. Hoe gaat het met u? Nou, op zich gaat het met mij goed, maar het was wel een beetje stil van jouw kant de laatste tijd, hè? Maar 4 weken vakantie. Ja. 4 weken vakantie, Bakker Johan. Heel Liemte is verhongerd. Nee, net niet. Maar gelukkig. Ze zijn wel allemaal heel blij dat ik terug ben. Ja, dat dacht ik al. Zeg het eens. Dus. Had je een vraag opgespaard? Ik heb 2 vragen. Ja. Nou, de gletsjers die zijn enorm aan het smelten. Ja. En daar valt, ja, ze vinden van alles en nog wat. Ja, er was een heel vliegtuig uitgekomen, las ik. Vliegtuigen, maar ook stoffelijke overschotten van mensen die ooit een gletsjer beklommen zijn. En in de gletsjer terechtgekomen zijn. Dat was eigenlijk onder sneeuwlaag. Ja, dan vind je ze nooit meer terug. Mm-hmm. Maar dat betekent dat de nabestaanden nooit een overlijdensverklaring hoe heet je iets. Ja. Daar haal je dan op het gemeentehuis. Als iemand is overleden, dan moet je met het briefje van de dokter of de schouwarts die de overlijden heeft vastgesteld, moet je een bewijs van overlijden of zoiets hebben gehaald. Ja. Stuur je op naar verzekeringen en dan gaat er heel veel eigenlijk automatisch werken. Dus als iemand zijn AOW krijgt en hij is overleden met zijn 68, dan is het op dat moment die AOW-betaling wordt stopgezet. Ja. Maar iemand die wel vermist is, maar geen verklaring, niemand kan zeggen of dit werkelijk is overleden. Dat ze geen stoffelijk overschot hebben. Betekent dat hij tot in lengte verjaren zijn AOW uitbetaald krijgt? Ja. Zo werkt het systeem. Nou, niet tot in lengte verjaren. Volgens mij is daar een limiet aan van een aantal jaar. Maar het is dan, ja, wat wordt dan 95, 100? Nee, volgens mij is het, volgens mij, maar dan zou, ik weet niet hoe het zit, maar ongeveer wel, dat de nabestaanden die kunnen dan zeggen van, nou ja, hij is nu, we hebben nu 6 jaar helemaal niks van hem gehoord. Dan is hij overleden, neem wij aan. Volgens mij is het dus ook wel eens gebeurd dat iemand dus overleden was verklaard en weer opdook. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Heeft hij een half jaar of een ander jaar 4-5 in Zuid-Amerika gegooid? Ja, het was niet dat hij dan in een gletsjer lag en weer ontdooid was. Maar dan, dit was dan iemand die even niks wilde. Ook. Ja, dat gebeurt. Maar wat is de vraag nu? Hoe lang het duurt voordat je officieel overleden bent? Ja, voor je daar een verklaring kunt. Want het betekent als jij allerhande verzekeringen, noem maar op, dat loopt ook door. Maar je krijgt niets op het moment dat ze geen stoffelijk overschot hebben. Dat iemand doodverklaard is, krijg je niks. Nee, maar dat is natuurlijk ook als bijvoorbeeld je. Nou ja, stel je vader verdwijnt. Mm-hmm. En dan staat zijn huis daar ook. De hypotheek wordt niet betaald. En het stort half in. Of je kan niks. Nee, je kunt helemaal niets. Nee, maar dat kun je dus na een aantal jaar kun je zeggen van, nou, het is toch wel aannemelijk dat er iets gebeurd is. Ja. Maar goed, hoe dat precies zit, dat kan iemand vast wel uitleggen. Volgende vraag. Oké, okay, ja. Ik heb chips. Oh ja. Ik heb heb je het opgeschreven? Gekocht onder de vakantie. Truffelmayonaise, ja. Ja, en die kostte bij die grote winkel met de blauwe ding... kostte die 100 gram €1,50. Oh, ja. Niet zoveel. Maar er zat dan 2% truffel in. Ja. Zo schreef het op de verpakking. Ja. En truffel is best duur. Ja. Omgerekend kost 2 gram truffel... kost om en nabij... €2,10. Oh, hoe kan dat nou, hè? Een potje mayonaise kostte €1,50. Maar een potje truffelmayonaise kostte? Een potje truffelmayonaise waar 2 gram truffel in zat, kost €1,50. En omgerekend zitten dan weer €2,10 truffel in, want truffel is hartstikke duur. Een ons truffel kost, even kijken, wat kost die? Nee, een gram. Even kijken, waar had ik dat opgeschreven? Nou, in ieder geval omgerekend 1 gram truffel is €1,05. Dus 2 gram €2,10 kosten. Ja. Maar dus... het potje kost €1,50, dus daar klopt niks van. Nee, dus je moet eigenlijk de truffel eruit peuteren en weer los verkopen. Zou ook nog kunnen. Dat kan niet. Maar is het, dat moet jij toch snappen als bakker, dat ze waarschijnlijk dan restjes misvormde truffel gebruiken voor die truffelmayonaise. Dat weet ik, maar dan nog... Dan blijft het een groot prijsverschil, hè? Dan blijft het een enorm prijsverschil. En je weet zeker dat het 2 gram truffel is... en niet 2 gram truffelsmaak... Nee, truffel. Dat staat er duidelijk op. Ja, dat is geen 3D-printen truffel. Ik vind het toch al een grote naam, truffelmayonaise... als je in een potje van 2 gram van 100 gram 2 gram truffel in dan. Ja. Als je krentenbrood maakt met 2 gram 2% wijn erin... Dan komen ze terug. Ja, dat is krentbrood. Ja, nee, dat... Dat schiet niet op. Nee, dat schiet niet op. Nou, ik heb geen flauw idee, dus ik zeg 0800-1121. Heel mooi. Dankjewel. Fijn weekend. Hetzelfde. Boy Trouble heet het liedje. Het is een lijstje met allemaal smaken van een bepaald soort chocola. En het is een liedje van de Beatles natuurlijk. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Bel het vooral, help me vooral. Of help eigenlijk de mensen die belden met een vraag. Een palindroom van cijfers. Heet dat een cijferpalindroom of heeft het een andere naam? Waarom is de ene wijn duurder dan de andere wijn? En waarom is de lekkerste wijn niet altijd de duurste wijn? Waarom worden de aardappels zoveel duurder de laatste tijd? En waarom laten we asielzoekers niet eerst inburgeren voordat ze een status krijgen, is de vraag van Harry. Jack wil weten hoe het zit met gitaarlegende Jaco Pastorius. Hoe is die ooit om het leven gekomen? Het was bij een opstootje of een vechtpartij. Maar wat is er nou precies gebeurd? Irma wil weten wanneer een sportblessure een blessure is en wanneer het trauma is. En bakker Johan vraagt zich af, als in een gesmolten gletsjer een overledene wordt aangetroffen, dan is dat dus iemand wiens hele bestaan nog verder is gelopen ergens, blijkbaar. Of komt er een moment dat als iemand lang genoeg niks van zich laat horen, dat hij automatisch overleden wordt verklaard? En na hoe lang gebeurt dat dan? En bakker Johan kocht een potje truffelmayonaise van €1,50. Daar zat 2 gram truffel in, maar de marktwaarde van 2 gram truffel is €2,10. Dus hoe kan het dan dat het met nog mayonaise erbij en het potje eromheen €1,50 kost? 0800-1121. Allemaal vragen die we nog bespreken. Hopelijk als jij tenminste even belt. Willem. Goedemorgen, Astrid. Dag, Willem. Ik vroeg me af, wanneer je niest, soms kan je daar een enorm lustgevoel bij hebben. Welk centrum van de hersenen wordt dan eigenlijk geactiveerd? Lustgevoel bij het niezen? Ja. Dat je denkt, oh, wat heb ik lekker geniest. Ja. Ja. Of klinkt het heel vreemd te horen? Nou, mijn kinderen zeggen namelijk dat ik de laatste tijd harder ben gaan niezen. Maar voel je daar niks bij? Nou, ik geloof wel dat ik harder niezen prettiger vind dan zacht niezen. Maar er komt geen lustgevoel bij jou? Nee, ik denk niet van, god, wat heb ik toch heerlijk geniest. Oké. Okay. Jij wel? Ja, nou ja, dat vroeg ik me juist af. Bij mij, ik heb dat wel. En dan dacht ik van welk deel van de hersenen wordt dan geactiveerd bij dat gevoel. Maar zouden er dan ook mensen zijn, want als je aan zo'n haartje bij je neus trekt of je krabbelt aan je neus, dan ga je niezen. Ja. Dus zouden er ook mensen zijn die dat dan echt bewust doen omdat ze het lekker vinden om te niezen? Geen idee. Nee, maar dat lijkt me bijna wel. Als je lust voelt bij het niezen, dat je dan ook dat gevoel terug wilt halen. Nee, maar ik ga het niet echt opwekken. Het enige wat mij opvalt als ik nies, dat ik dat dan heb. Ja. Oké, okay, maar echte nieslust heb je dan weer niet? Dat je als je niet niest, dat je ook die lust voelt en dan wel wil niezen? Nee, dat heb ik niet. Nee, snap ik. Oké, okay, nou ja. Ik zit even te denken of lust dan het goede woord is. Ja, ik weet niet hoe ik het anders zou moeten omschrijven. Ja, het is wel een mooi woord. Ja, ik heb er wel een ander woord voor, maar dat klinkt vooruit de vroege morgen. Oké, okay, dan houden we het hierbij, want ik heb mijn portie wel gehad, deze uitzending. Oh, nee, oké, okay, dan dus, zeg ik niks. Ja, nee, maar dan is er vast wel iemand die hier een verklaring mee heeft. Dan moet diegene alleen nog even bellust voelen. Dan wachten we dat gewoon even af. Dankjewel, tot zover. Jij bedankt, Willem. Door. Dag. Frits. Hallo, Astrid. Dag Frits. Kijk je wel eens naar tennis op televisie? Nooit. Nee, echt nee. Niet? Nee, het enige wat ik leuk vind aan tennis is naar Marcella Mesca luisteren. Oké. Okay. Ja. Nou, dat vind ik op zich ook leuk. Ja. Maar goed, dit gaat om het volgende. Bij die grote toernooien is er een systeem om te bepalen of een bal in of uit is. Dat is de zogenaamde Hawkeye, Havik's oog. Ja. En dan laat ze ook op het scherm zien, in het stadion, maar dat zie je ook op je tv, zien of de bal de lijn raakt. En als de bal de lijn raakt, is hij in. Maar wat je te zien krijgt, dat is een vlek vaak ter grootte van een kleine pannenkoek. En dan zie je een heel klein randje wat van die pannenkoek wat net de lijn raakt, de rest valt er buiten. En dan zeggen ze, oh, die bal is in. En ik denk, dat vind ik zo eigenaardig. Ik heb het idee dat de uitvinders van dat systeem ons allemaal in de maling nemen. Want die tennisbal die is nooit zo groot als die vlek die je op de tv ziet te krijgen. Ja. En een bal deukt wel een beetje in natuurlijk. Ja. Ja, als hij hard geslagen wordt. Maar niet zo groot dat het een hele grote plak wordt. Nee. Dus het is bij mij eigenlijk in de eerste plaats ergernis. Maar als er iemand is die zegt, nou, ik snap het heel goed en het is heel slim bedacht, dan hoor ik dat graag. Maar ik geloof er eigenlijk niks van. Oké, maar ik kan me niet voorstellen dat jij de eerste bent. Ik de eerste ben? Ja, die dit systeem, zeg maar. Nou, ik heb het nog nooit gehoord. Nee, nooit dus iedereen zit gewoon naar die plek te kijken en denkt, nou, het zal wel. Ja, dat idee krijg ik wel, ja. Ja, dat kan natuurlijk gekomen. Dat kan natuurlijk voorkomen, ja. Maar misschien herkent iemand het. Dus de Hawkeye bij het tennis. Ja. Dit zijn mooie termen. Toch? En volgens mij is het een beetje een fake systeem. Dat zou bepalen of de bal de lijn raakt. En dat volgens mij niet helemaal. Maar en ik heb het dus nog nooit gezien. Maar kan het niet gewoon een soort kunstmatige weergave zijn? Dat als je het rondje groter maakt, dat je dan duidelijker kunt zien waar het middelpunt zou zitten? Ja, nee, maar het gaat niet om het middelpunt. Hè? Nee. Het gaat om echt of de bal de lijn raakt. En dat werkt natuurlijk met camera's, ja, op een of andere manier. Ja. En die camera maakt een beeld van de bal en van de lijn. Mm-hmm. Maar ja, dat is denk ik in principe altijd van bovenaf. Ja. Maar dan kan je nooit echt goed vaststellen of die bal nou de lijn raakt, ja of nee. Het is bijvoorbeeld anders dan bij voetbal, hè? Bij voetbal heeft hij een lijn, ja. Bij voetbal hoeft een bal de lijn niet te raken, terwijl die toch in is. Maar bij tennis bestaat dat niet, hè? Oh. Hij moet de lijn raken en als hij die lijn niet raakt, is hij uit. Als hij aan de buitenkant niet raakt. Ja. En als hij de lijn wel raakt, is hij in. Zo simpel is dat. Ik zeg 0800-1121. Ik hoop dat er sportkenners of in ieder geval tenniskenners zitten te luisteren die hier chocola van kunnen maken. Ja. Ja, nou, lijkt me leuk als er een antwoord op komt. Mij ook, dankjewel Frits. Oké, doei. Doeg. Henk? Henk? Henkes, mag dat ook? Henkes? Ja. Nou, dat vind ik een beetje overdreven. Oh, sorry. De Henkes. Ja, zo heet dan, het is of Henk of Hendrikus. Oh, nee, dan val ik er nog even buiten. Oké, nou dan noemen we je nu Henkes. Ja, gewoon okay, omdat je zo Henkes, heet. Met ja, de volle naam. het ging toen straks, dat is alweer een tijdje geleden, over een mevrouw die in Amsterdam woonde en vliegtuigen hoorde overkomen. Ja. Maar dan was het geluid weer zachter, was het geluid weer harder. En die vliegtuigen die daar overkomen, die vliegen toch nog gauw op 2.000, misschien 3.000 meter hoogte. En daar zit het hem in. Het geluid gaat 300 meter per seconde, maar moet dan eerst van boven naar beneden tot bij haar oren komen. Ja. Nou, dan is het geluid toch al een heel stuk zachter. Ondertussen vliegt dat vliegtuig wel verder, maar is al veel verder gekomen. En dan is het weer even zachter. En voor haar gevoel wordt het dan wel weer harder. Maar het komt omdat dat geluid eerst steeds die afstand moet overbruggen van die 3.000 of 4.000 meter hoogte, waar die ook vliegt, per seconde 300 meter. En daar zit het hem eigenlijk in, dat zij het geluid dus veel later en dus zachter binnenkrijgt. En dan is het dus Dan is dus het vliegtuig het vliegtuig vliegt dus eigenlijk alweer van je af. Ja. En dan komt het geluid eigenlijk pas op volle sterkte bij je aan. Ja, en zo zwelt dat, dat zou aan ook en kunnen, zo gaat ja. dat weer. Maar het kan pas bij je komen, omdat die afstand ook nog naar beneden moet komen. Ja. Daarom klinken de vliegtuigen ook heel anders als dat je er bijvoorbeeld in zou zitten. Dat is een heel ander verhaal. Ja. Ja, dat snap ik. Maar dit klinkt eigenlijk ook heel logisch. Als we nou dat combineren met dat sommige vliegtuigen ook een stukje zweven, dan volgens mij is er een hele hoop verklaringen alweer binnengekomen. Ja. Wat dus, fijn. Ik denk dat daar bel ik even over. Nou, sympathiek. Misschien mag ik nog iets, want zij had het ook even over het Doppler-effect. Dat nee, is dus dat weer was heel ik. Iets anders. Ja, dat was ik. Dat had ik nooit moeten doen. Nee. Maar dat is dus, maar ik zal het even kort uitleggen. Dat is dus, stel een auto die nadert je. Ja. Dan is het geluid van die auto is hoger zolang je jou nadert. Maar als je gepasseerd is, dan hoor je het geluid van... En dat is dus het Doppler-effect wat je dan hoort. Want dan is het geluid, dan gaat het geluid omlaag als die auto weer verder van je afkomt. Wat het best op zich ook weer gek is. Ja, maar dat is dus echt zo. Dat hoor raceauto's, dat hoor je bijvoorbeeld straks in Zandvoort ook. Als zo'n auto met een enorme snelheid dan... hoor je dan. dat komt omdat die auto dan heel hard naar je toe komt... en dan in één keer van je af... en dan krijg je dat het geluid wat enorm omlaag gaat. Ja, wat ook wel weer logisch is natuurlijk... als het geluid naar je toe komt of van je af gaat. Ja, ja. Of nee... Nee, het komt sowieso ook wel weer naar je toe, maar gaat ook wel weer van je... Oh, wat ingewikkeld eigenlijk. Ja, eigenlijk bij een raceauto's wel, Ik dacht dat het heel eenvoudig was, dat Doppler-effect... maar dat wordt nog best ingewikkeld nu, gelukkig. Nou, het valt wel mee. Als het naar je toe komt, dan wordt het geluid hoger... Ja. totdat hij je voorbij vliegt en dan gaat het geluid weer lager. Nou, weer wat geleerd. Fijn ook zo met de Formule 1 in het vooruitzicht. Oké. Okay. Dus dankjewel, Henkes. Ja, bedankt, hè. Goed, doeg. Hoi. Hoi. Siebe. Goedemorgen, Astrid. Dag, Siebe. Ja, ik wil alvast één ding van zeggen van Thomas Senior, van Thomas Senior dansen. Daar wil ik hem voor bedanken. In ieder geval, dus ja, dat was ik dus. Ik wil hem nog bedanken voor dat ik het nu wel weet, wat Steenbeek nou precies doet. Dus dat was ik dus. Maar dat is te zaken. Ja, ik parkeer want ik kon het toch niet verstaan. Zeg het dus. Nou, goed. Ken je ook toch de gehaktbal van Evert Baptist? Wat zeg je allemaal, Siebe? Ik versta echt alleen maar iets met een gehaktbal en Edith. Ja, wacht maar eens even. Ik zal het even anders doen. Ja, maar je moet even rustig praten, want... Sorry. Nee, het geeft niet. Maakt niet uit, ieders ding. Evert Baptist, ken je die? Edith Baptist? Evert Baptist, nee. Ja, nou, dan is hier een nummer gemaakt van La La La Gehaktbal. Oké, een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse cultuur. Ja, en Thomas Marleen, nu komt mijn vraag. Oh. Er is ook een Duitse versie van. Er is een Duitse versie van La La La Gehaktbal? Ja, maar dan zonder La La La Gehaktbal, maar dan met een heel andere tekst. Oké. En nu wil ik aan de luisteraars vragen, van, kennen jullie dat nummer toevallig ook? En dan weet je ook hoe de groep heet. En het nummer. Oké, want het is de Duitse versie is niet van Evert Baptist. Nee. Oké. Want tussen muziek, moet ik dat zeggen. Want als je... Ja, dat nummer inderdaad. Wat een hit. Een Duitse groep daarvan. Die heeft hem ook gemaakt. Ja. En ik wil eens weten... Hoe die titel heet. In het Duits, ja. Oké, want je kan niet genoeg krijgen van La La La Gehaktbal. Je wil ook heel graag da da da braadworst horen. Ja, zo, bijvoorbeeld, ja. Ik kan me voorstellen, ja, ja, ja. Nou, als iemand dat weet, 0800-1121. Ik ben benieuwd, Siebe. Is goed, dankjewel. Jij bedankt, hè? Ja, dank je. Joe, doei. Als ik 's morgens wakker word, dan hoor ik hoe mijn buik weer knort. La la la la, gehaktbal. Het regent of de zon die schijnt, het zal mij ook een zorg zijn. La la la la, gehaktbal. En als ik naar beneden ga en naast mijn vrouwtje Greta sta. La la la la, gehaktbal. Ik open dan de koelkastdeur en zing dan luid met goed humeur. La la la la, gehaktbal. Ja, la la la, la la la, la la la, gehaktbal. Ja, la la la, la la la, la la la, gehaktbal. Ja, la la la, la la la, la la la, gehaktbal. Ja, la la la, la la la, la la la, gehaktbal. Ik trek mijn mooiste kleren aan, het weekend kan ik niet stilstaan. La la la la, gehaktbal. Het gaat er dan weer stevig bij, het wordt ook snel een zuipartij. La la la la, gehaktbal. Maar zonder eten kan ik niet, dus eet ik snel een bal met friet. La la la la, gehaktbal. Ik weet je zingt nu met me mee, op school, op straat of in het café. La la la la, gehaktbal. Ja, la la la, la la la, la la la, gehaktbal. Ja, la la la, la la la, la la la, gehaktbal. Ja, la la la, la la la, la la la, gehaktbal. Ja, la la la, la la la, la la la, gehaktbal. Dag meneer, zegt u het maar. Ja, goeiedag, zeg maar. Mag ik wel een gehaktbal? Balletje curry, balletje ketchup, balletje met mosterd. Met mayo, jongens, jong. En u allemaal! Ja, la la la, la la la, la la la, gehaktbal. Ja, la la la, la la la, la la la, gehaktbal. Gaat er bij me, joh. Ja, la la la, la la la, la la la, gehaktbal. Ja, la la la, la la la, la la la, gehaktbal. Je luistert naar NPO Radio 1, de nieuws- en sportzender. En je hoorde Evert Baptist en la la la, gehaktbal. De vraag van Siebe is dus, er is een Duitse versie van la la la, gehaktbal. Hij wil graag weten wie de uitvoerende is. En ook natuurlijk hoe die heet in het Duits. Dus mocht je hem kunnen helpen, 0800-1121. Frits die had het verhaal over de tenniscontrole, of een bal in of uit is gebeurd met de zogenaamde Hawkeye. Maar het rondje wat aangeeft of de bal in of uit is, is naar zijn mening gewoon veel te groot voor een tennisbal. Dus hoe kan dat? Hoe gaat dat eraan toe? Of is het gewoon, ja, ik wil zeggen oplichting, maar dat is het natuurlijk niet. Maar een soort van onduidelijkheid misschien nog voor de kijker thuis. 0800-1121. Hoe kan het dat niezen soms ontzettend prettig voelt? Wat gebeurt er dan in je hersenen? En hoe kan het dat een potje truffelmayonaise goedkoper is dan het aandeel truffel dat in die truffelmayonaise zit? Als iemand lange tijd vermist is, wanneer wordt hij dan als overleden beschouwd? 0800-1121. Is een sporter die geblesseerd raakt door omstandigheden die niet met sport te maken hebben, dan wel geblesseerd? Of heeft hij een trauma? Als iemand, als een topsporter zijn been breekt doordat hij uitglijdt over de badmat, is het dan wel een blessure of is het dan een trauma? 0800-1121. Wie weet hoe Jaco Pastorius precies om het leven is gekomen, een gitarist. Harry vraagt zich af of het niet verstandiger is om asielzoekers eerst te laten inburgen en dan pas een status te verlenen. Lorraine, die wil weten waarom de aardappels zo duur worden de laatste tijd. Romeo wil weten waarom lekkere wijn soms goedkoper is dan minder lekkere wijn. En is een palindroom dat bestaat uit cijfers ook een palindroom? Is de vraag van Mike. Dat is nog een hele lijst, hè? Mocht je kunnen helpen, 0800-1121. Bel dan eventjes. En mocht je nog een vraag willen toevoegen aan dit mooie lijstje, dan kan dat ook via telefoonnummer 0800-1121. Barry. Ja, goede nacht, ochtend, nacht zuster. Hallo, dag Barry. Hoi, goeiedag. Ik heb een antwoord op de vraag van Bakker Johan over het, de vermissing. Ja. En de akte. En als ik ten even nog ook gauw daarna nog het antwoord mag geven over de wijn. Ja, graag zelfs. Ja hoor, ga je gang. Nou, dan doe ik dat, neem ik dat mee. Ja. Rondom de vermissing, ja, daar is in principe staat daar 5 jaar voor. Als een persoon 5 jaar vermist is, kun je een akte aanvragen. En dan wordt die overleden verklaard. En dan kun je daarbij naar de verzekering en dergelijke. Ja, ja. Daar is een uitzondering op. Dat kan ook binnen een jaar. Als je bijvoorbeeld... ja, als je aangeeft, nou ja, mijn vader is met de tweedehands, die ging met een tweedehands parachute springen in de Andes. Nou, dan is het aannemelijk dat hij daar eerder is overleden. Dan kan je het dan maar een jaar doen. Oh, oké. Okay. Als je een beetje met een geloofwaardig verhaal komt, dan... Ja, er zijn aannemelijk verhalen waardoor je aan kan geven van, goh, nou, het is, hoef niet die 5 jaar voor op te maken. Dan zou je al daar een jaar die acte aan kunnen vragen. Oké, okay. Ja. Rondom de wijn, ja. Kijk, smaak is subjectief, zeg ik altijd maar. Dus dat is lastig om aan te geven waarom is dat lekkerder. Mm-hmm. Vaak heeft dat wel een beetje te maken met de druivensoort, merk ik. De een vindt een Merlot of een Cabernet lekkerder dan een Pinot Grigio uit Italië. Maar wat maakte, dat was eigenlijk de oorspronkelijke vraag van Romeo, hoor. Maar wat maakt de ene wijn nou een stukje duurder dan de andere wijn? Nou, de druivensoort vaak. De ene druivensoort heeft meer zorg en aandacht nodig, waardoor het daar al meer tijd en geld in steekt. Of die is wat unieker, nou ja, dat maakt het ook al duurder. Nou ja, dan heb je nog het maakproces. Kijk, de ene wijn die gaat in roestvrij stalen vaten. Maar je hebt ook, kijk, als je een keer in Frankrijk bent, is het leuk om te doen. Kun je naar zo'n wijnmaker, nou, die heeft hele mooie eikenhout of beukenvaten, waar die wijn dan enkele jaren op gaat rusten. Mm-hmm. Maar dat neemt al heel veel tijd en maakproces in beslag. Ja, dat zie je terug in de prijs. En als het goed is, vaak ook al in de smaak. Of proef je dat ook al terug in de smaak? Oh, oké. Okay. Ja, ja, het is, ik vind dat sowieso, ik ben geen wijndrinker, maar ik denk sowieso af en toe van. Ik wel, ik hou ervan. Ja, tot een paar jaar terug had je een leuk boekje van Nicolaas Klein. Klein, ik weet het even niet. Excuseer me even dat ik de naam even. Ja, Klein volgens mij, de wijnkenner. Ja, wijn. En dat vond ik altijd een heel vermakelijk boekje waar hij dan, ja, dat elk jaar kreeg ik dat dan met de kerst van iemand. Ja, ja. En dan ging ik altijd even kijken bij dus de goedkopere supermarkten als de Aldi of de Lidl. Ja, wat is nou een lekkere wijn voor een paar euro? Die kocht ik dan. Nou, ik heb in mijn omgeving heb ik wel een paar van die blaaskaken die dan echt in zo'n glas kijken en dan menen van ja, ik heb er verstand van. Ja, van die Dries Roelvinken. Ja. En dan Dries Roelvinken vind ik een mooie benaming, ja. Kijk, en dan had ik bij de Action een goedkope karaf gekocht. En dan deed ik die wijn daarin en dan serveerde je dat uit. En dan zaten ze te kijken en dan tussenlullen pas of ze een of andere Bordeaux vanuit 1980 of zo, zeg maar zeggen, zaten ze te drinken. Terwijl het gewoon een wijntje was van 1,50 euro van de Lidl. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, dat is wel leuk. Maar dan ja, want dat is... Dat is ik heb een keer heel lang... heel lang gesprek met Nicolaas Kleit. Jij begint erover, maar bij de collega's van Mandjaren gehoord. Waarin ja, hij dus ja, ook. Dat kwam niet vaak, ja. Ja, dat hij dus ook vertelde dat hij dus in de zomer, of weet ik veel, voor het wijnseizoen of na het wijnseizoen, echt ook duizenden wijnen moest proeven. Ja, dat is ongelooflijk hoe hij dat doet. Ik heb dat ook volgens mij datzelfde gesprek gehoord, dat hij met tassen, met flessen. Ja. En dat moet er ook wel een gezicht zijn geweest bij de supermarkt. Als die man daar stond met al die flessen, als jij erachter stond met jouw karretje, met jouw ongeschild, jouw geschilde aardappeltjes in jouw geval bijvoorbeeld. Ja. Dat je dan ook dacht van, nou, die man die heeft waarschijnlijk een alcoholprobleem. Ja, en maar dat hij dat doet is wel dan weer heel mooi, hè? Want het is inderdaad precies wat jij zegt. Heel veel mensen kunnen toch de blitz maken met een lekkere wijn, of zelf genieten van een lekkere wijn die niet eens zo duur hoeft te zijn. Ja, nou ja, ik had die gids, helaas volgens mij bestaat. En ja, nu heb je die andere meneer, de Grote Hamer, of de Grote Hamersma, die doet dat ook nu. Ik vind het erg leuk en ja, het is een leuke gids, of een leidslijn, of noem je dat? Om niet altijd een hele dure wijn toe te kopen, maar dat je bij de supermarkt ook wel een goede, kopere, lekkere wijn kan kopen die ook echt lekker smaakt. Nou ja, dat is dan weer een goed advies inderdaad. En iets meer duidelijkheid over de wijn. En heb je dan nog een tip van hoe vind je nou een goedkope wijn die duur smaakt? Behalve dan de gids van Nicolas Kleij inkijken? Mijn eigen beste methode is altijd gewoon... proeven. Kopen en proeven. En ja... En schaam je niet als je bij de glasbak staat. Ja. Ik denk dat Romeo hier een heel eind mee gaat komen, Barry. Dankjewel. Ja, dat is het enige wat ik mee kan geven. En probeer te achterhalen. Dat is het laatste. Probeer te achterhalen wat je favoriete druivensoort is. Je favoriete druivensoort? Ja, je favoriete druiven. Kijk, elke wijn heeft een druivensoort. Een Merlot of een Cabernet Sauvignon. Dus als je iets lekker vindt, moet je even noteren wat voor... Ja, zo, ik ben zelf bijvoorbeeld gek op een Spaanse wijn. De Rioja, dat vind ik echt een hele fijne wijn. Dat heb ik ook helemaal ontdekt. Dus ja, dan loop je automatisch als je bij de supermarkt staat even die kant op. En ja, dan neem je eens een keer eentje mee. En ja, dan doe je een fles van €3, dan een keertje een fles van €2. En zo. Ja, dan kom je wel eens thuis en dan denk je, nou oké, gooi dit maar door de roodsteen. En de andere keer denk je, nou deze drink ik wel even op. Ja. Dus je wordt er sneller alcoholist van, want je moet het allemaal proeven. Maar het is in ieder geval, levert het je wel een favoriete druif op. Nou, dankjewel. En je kan er de blitz mee maken als je wat vrienden hebt. Als je drie groepen een keer je vriendengroep hebt. Het zou wel mooi zijn. Ja, maar het is wel precies wat Romeo wil, volgens mij. Op zijn verjaardag doen alsof het dure wijn is en een goedkope wijn schenken. Ik was even bang dat hij graag wel een Dries Roelvink op zijn verjaardag wilde hebben. Nee, dat bedoel ik. Nou, dat lijkt mij dus fantastisch. Maar ja, je ziet hem op sociale media, voor de mensen die het nu niet kunnen volgen. Op sociale media zie je hem heel gewichtig wijn proeven. Mm-hmm. Dus ik weet wat je bedoelt. Ik zit af en toe ook al even te spieken. Gewoon even... Ja, dus dat je een beetje afremt bij een ongeluk op de andere kant van de snelweg. En dat je ook afremt op zijn social media kijkt. Net zoals je afremt bij een ongeluk, ja? Ja, dat gevoel geeft mij altijd een beetje. Ja. Je wil niet stoppen. Je wil niet kijken, maar je kijkt toch even. Ja, je wil niet kijken, maar toch. En dan als je thuis komt, dan zeg je tegen je vrouw of kinderen van... Oh, ik heb me toch een zwaar ongeluk gezien. Deze vergelijking. Dat heb je ook met zijn social media. Dat je denkt, dan kan je ook tegen iemand zeggen: Goh, heb je dat gezien van hem? Stond hij weer met schelen, zijn broek en de wijn. Ja, maar het kan hem ook niks schelen, denk ik. Dus dat scheelt. Ik bedoel, hij heeft Het zal hem weinig uitmaken. Wat een Berry uit de bos. Snijden in de midden op de nacht op Radio 1 te melden heeft over hem. Ja, ik denk dat helaas ook, Berry. En gelijk, ik geef ook geen ongelijk. Is ook zo. Dankjewel, hè, voor al je uitleg. Dag, Berry. Hey, dankjewel, fijne uitzending nog. Jij bedankt, hoi. Okay, joe. Doeg. Harry-Jan. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Jij had zeker iets over tennis, of niet? Ja. Ja, vertel. Nou, ik denk dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan die Hawkeye. Mm-hmm. Ik ben absoluut geen tenniskenner of iets dergelijks, maar... Ja, die tennissers die verdienen in een finale, verdienen ze een miljoen. Ja. En als er nou iemand is die aan dat systeem zou moeten twijfelen, dan zouden het die tennisspelers zijn. En die kraaien er, die roepen zelfs vraag niet aan om te kijken of dat die in is met dat systeem. Mm-hmm. Omdat ze zeker weten dat het dan ja of nee is. Maar begrijp jij... En de belangen zijn zo groot voor die jongens. Nou, wij thuis op de bank hoeven we ons geen zorgen te maken dat dat systeem niet deugt. Absoluut niet. Dat is mijn mening. Begrijp je wel wat Frits bedoelt met dat het rondje van die Hawkeye te groot lijkt? Ja, nou ja... ik kan wel ja zeggen, maar ik twijfel niet aan het systeem. Ik zie inderdaad ook wel dat het niet exact de bal is. Maar ik denk dat het komt doordat hij de stand van de camera weer... en omdat het gedigitaliseerd is. Nou ja, precies. Ik denk en dat, ik zag dat ook in de app verschijnen van Jody. Of Jody. Die zegt dan ook van, ja, je ziet niet het rondje van de bal, maar een vergroting van het rondje van de bal. En dat, als dat zo is, ik snap het niet helemaal, maar als dat zo is, dan maakt het niet uit. Want een vergroting van het rondje is toch altijd weer een... Oh nee, dat maakt wel uit natuurlijk. Want als het rondje groter is, dan is hij ook eerder uit. Ja, maar als de lijn ook groter is, die is waarschijnlijk ook iets breder. Oh, dan is de lijn dan, ook groter dan, in dat beeld. Ja, dan, natuurlijk. Ja. Dat maakt het niet uit. Ja. Kijk, nogmaals, als het om een miljoen gaat, dan zou ik tot het uiterste willen gaan om zeker te weten dat het systeem goed is. Ja, ja, dat lijkt me ook. Dan zou er toch wel een Djokovic, of ik noem maar tennis in, want die zou wel zeggen ho. Als zij er niet aan twijfelen, hoeven wij het zeker niet te doen. Oké. Okay. Daar heb ik geen enkel belang. Nee. Zo, ook Frits niet natuurlijk. Nee, dankjewel, Arjan. Nee, goed zo, goeienacht weer. Hoi. Ja, straks nog een uurtje. Dus mocht je nog met een vraag rondlopen, pak dan je kans nu om even te bellen. 0800-1121. En ook antwoorden kun je natuurlijk gewoon door blijven geven. Zodat ik je misschien zo dadelijk even spreek op de radio. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Irjen Boekraad met het NOS-journaal. De tot levenslang veroordeelde moordenaar Appie A. komt naar verwachting vrij. A. werd midden jaren 90 veroordeeld voor het doodschieten van twee medewerkers van de Albert Heijn in Oosterbeek bij een overval in 1990. Het nieuws over de waarschijnlijke vrijlating komt uit een podcast van het AD en de Gelderlander. Nabestaanden van de slachtoffers zeggen daarin dat ze door het ministerie van Justitie en Veiligheid te horen hebben gekregen dat A wordt voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Ze zijn daar boos over en willen dat A niet vrijkomt. Na bijna 4 weken is een conferentie over het VN-verdrag tegen kernwapens geëindigd zonder slotverklaring. Rusland sprak een veto uit tegen het document. Volgens de Russische afgevaardigden waren er 5 punten waarmee Rusland niet akkoord kon gaan, zonder daarbij details te geven. De top in New York ging over het non-proliferatieverdrag uit 1970... waarin landen onder meer afspraken om het bezit van atoomwapens te beperken. 191 landen hebben het geratificeerd. Eens in de 5 jaar komen ze bij elkaar om de tekst te herzien. De oude tekst blijft nu gelden. Zo'n 400 asielzoekers die vannacht in de open lucht zouden slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn met bussen naar opvangplekken elders in het land gebracht. De mensen worden opgevangen op plekken in de provincie Groningen, in de Jaarbeurs in Utrecht en in Almere. Volgens het ANP zijn er tientallen mensen in Ter Apel achtergebleven. Zij wilden niet met de bussen mee. De opvangplekken kwamen volgens het COA de afgelopen avond beschikbaar nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm had geslagen over de hygiëne buiten het aanmeldcentrum. Volgens de inspectie vormen het gebrek aan water, schone wc's, douches en beschutting een groot risico op het uitbreken van infectieziekten. Het weer: droog met zon en stapelwolken. Het wordt 21 graden in het noorden en westen tot 24 graden in het zuiden en oosten. Zondag iets koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Nog best een lijstje met vragen die nog een antwoord behoeven. Of dat nog een antwoord behoeft. Nou, 0800-1121 is het telefoonnummer. Nachtzuster@omroepmax.nl is het mailadres. En via Twitter of via Facebook kun je al je vragen en antwoorden ook toelichten. Je kunt ook een appje sturen, dat kost niks. En dat verschijnt hier voor mijn neus op de monitor. En dat appje kan via de NPO Radio 1-app naar mij gestuurd. En kom ook vooral chatten. Het is daar gezellig druk vannacht, zeg. Allemaal mensen die meepraten vanachter het toetsenbord. En dat doen ze via nporadio1.nl/nachtzuster. Dan kun je daar je tekstjes tikken. Eens even kijken. Ik heb nog een lijstje dus. Mike die wil weten of een palindroom van cijfers ook een palindroom heet. Lorraine die vraagt zich af waarom de aardappels zo duur worden de laatste tijd. Harry vraagt zich af of het niet verstandiger is om asielzoekers eerst te laten inburgeren en daarna pas een status te verlenen. Jack die wil weten hoe jazz-icoon Jaco Pastorius om het leven is gekomen. En Irma wil weten of een topsporter die gewond raakt terwijl die niet aan het sporten is, toch geblesseerd is. Is dat dan wel een blessure als het niet sportgerelateerd is? Bakker Johan wil weten waarom een potje truffelmayonaise goedkoper is dan de truffel die in de truffelmayonaise zit. Willem vraagt zich af waarom niezen zo lekker kan zijn. En Siebe die vraagt zich af hoe de Duitse versie van het liedje La La La Gehaktbal heet. Ik vind echt heel jammer dat ik daar nog geen antwoord op heb gekregen. Geldt natuurlijk voor alle vragen. Dus bel vooral als je een antwoord hebt. 0800-1121. Oh, I say, well, please, 15, love. Oh my goodness me, what a shot. 13, love. Beautiful passing shot off the backhand. 13-15. These two boys really need business today. 40-15. Out. What? Out. What? The ball was out. You gotta be kidding! The ball's in! Everyone can see that the ball's in! You'll wake the line, Doug. She's having a nap. Screwball! Call yourself an umpire, you're a screwball! Play on. You're being rather naughty. Kindly play on. I won't play on till you change your call. You didn't even see the ball. I come over here to play a game, but you blind geriatric to the... Jolly grateful if you didn't shout. If you don't like it here, well, you shouldn't come. Frankly, sir, you're a pain in the bum. The pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. Oh ja, ik was dat nare einde helemaal vergeten. The Bread heette ze, Chalk Dust, oftewel The Empire Strikes Back. En met stukjes John McEnroe er nog in. En dat is wel echt het mooiste tennisplaatje ooit gemaakt. 0800-1121 blijft het telefoonnummer dat je kunt gebruiken om antwoorden door te geven. Of natuurlijk nog snel een vraag te stellen. Of nog snel, we hebben nog bijna een uur. Ik heb ook een cryptogram voor je. Als je de oplossing van het cryptogram weet, kun je ook bellen. En dan win je een prijs. Ik weet nooit wat het is, maar dan win je iets. De opgave van vannacht luidt als volgt. Gelukkig kent deze beroepsgroep geen grenzen. Gelukkig kent deze beroepsgroep geen grenzen. De oplossing moet bestaan uit 6 letters en je kunt hem doorgeven via 0800-1121. Mieneke. Hallo. Dag Mieneke, zeg het eens. Hallo, hallo. Leuk verhaal over die wijn. Ja. Een uitleg. Maar ik vraag me af wat de procedure is van wijn die nooit een druif heeft gezien. Hoe maken ze dat? Want je kunt alles laten gisten natuurlijk. Kijk, een Chardonnay of een Sauvignon, dan proef ik de druif wel aan. Maar ik heb net even uit de koelkast iets gepakt. En daar staat dan op, of dat is Arjen heet hij, van Aldi. Witte wijn uit Spanje, heerlijke droge frisse witte wijn uit Spanje met een fruitig aroma. Het is een vrij laag alcoholgehalte, Finode en Spanje. Nou, volgens mij is daar geen druif aan te pas gekomen. Hoe kan dat nou? De wijn wordt toch gemaakt van druiven? Niet altijd. Nee, oh. Het schijnt zo te zijn, maar ik weet niet of iemand daar meer over weet. Nee, het schijnt zo te zijn. En ik had nogal wat wijnkenners vroeger in mijn vriendenkring. Die zijn er allemaal niet meer. Oh. Dat is ook geen goed teken voor de wijndrinkers. Nee, dat is niet helemaal waar. In de telefoon, Mieneke. Hè? In de telefoon blijven praten. Ja. Ja. Nee, die zeiden, oh, deze wijn heeft nooit een druif gezien. Maar ik denk, moet de druif eigenlijk op de fles staan? Want dit vind ik ook al verdacht, hè? Arjen, het A-I-R-E-N. Ja, dat is ook al niks zeggend. E met een omlaag erop, maar goed. Maar dus ik denk, ja, dit wordt... Kijk, je kunt alles laten gisten, hè? Er zijn mensen die maken van vlierbessenwijn en dan noemen ze het wijn. Ja, dat is nooit. Ja, dan noemen ze het wijn, maar dat is geen wijn. Maar er moet een proces voor zijn, want dit wordt gemaakt. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze uien, die heel lekker is trouwens. Je hebt ook aandelen, begrijp ik, ja? Nee, helemaal niet. Ja. Maar het is een laag, het is 10,5% alcohol. De meeste wijnen hebben toch wel 12 tot 13. En er is ook een rosé-variant van. Maar er moet een mogelijkheid zijn om iets te maken wat naar wijn smaakt en op wijn lijkt, waar toch geen druif aan te pas is gekomen. Ja, want is wijn... Ik krijg van Ellen nu een appje, die zegt je hebt ook rijstwijn. Ja, dus dat noemen ze dan ook wijn. Ja, ja. Daar knuffelt een druif natuurlijk ook niet tegenaan. Dus ik weet eigenlijk niet of onder de definitie van wijn de druif valt. Ja, maar hier staat witte wijn. Ja, dan, bij wijn ga je er altijd vanuit dat er een druif in zit. Maar kennelijk niet altijd. Maar dit, nou ja, weet je, dit smaakt een beetje iets tussen een hele Chardonnay en Sauvignon in. Het smaakt wel ergens naar. Maar, gelukkig maar, ja. Ja, het smaakt wel. Nou ja, goed, het is in ieder geval drinkbaar. Maar er moet een proces zijn. Ja, hoe je wijn maakt. Ja. Ja. Kijk, als er staat vlierbessenwijn of rijstwijn of weet ik wat allemaal, dan is het wat anders. Maar hier staat dus verder geen verhaal bij. Nou, ik ben benieuwd. Ik vond het verhaal van die meneer heel erg leerzaam. Nou, wie weet wat voor mooie verhalen er weer komen. Dankjewel, ja, Mieneke. Okay. Doeg. Nou, veel succes nog. Dank je. Dag. Jan. Hallo, ja. Jan. Goedenacht. Goedenacht. Jeetje, ik zit net even in die lijn. Dat is ook wel een ding voor me. Het ging over de palindromen. Ja. De getallen palindromen. Oh, ik moet even terugdenken. Het is al zo laat, zeker. Ja, het loopt al tegen kwart over vijf. Kwart over vijf. Eerst maar even de wijn. Het verschil tussen een goede en een minder goede wijn. Vroeger, als je de, was voor de Nederlandse wijndrinker, was Bordeaux, dat was het wel. En hoe ouder, hoe beter, weet je wel. Mm-hmm. Voor je 20 jaar lang. Maar toen werd die wijn ook nog op eiken gelagerd. En die was ook beter na zoveel jaren. Maar die Bordelais, die mensen van uit de Bordeaux, die waren ook niet gek. Die merkten dat in het buitenland steeds vaker jonge wijn gedronken werd. Dus nu lang niet meer zo dat een wijn van een aantal jaren dus beter is dan een aantal jaren van 2 jaar oud of zo. Ja. En ook de reputatie van de Franse wijnen en de Italiaanse ook trouwens en de Spaanse. Ja, dat was het wel. Maar ik heb de laatste jaren wijn gedronken uit landen waarvan je het niet zou verwachten uit Roemenië en Moldavië. En echt voor een krat, voor in de aanbieding €3 per fles of zo. Ja, maar hoe kan dat dan? Nou, je weet hoe het moeilijk is nu op allerlei punten met vervoer. En een deel van de prijs van de wijn die wij hier kopen in de supermarkt wordt bepaald door de prijs van het transport over zee namelijk. Het komt met containers aan. En ze kunnen geen eens een plek vinden waar ze de containers kunnen lossen. Maar Roemenië en Moldavië, ze komt gewoon over land. En dat gaat ook nog prima. Ja, scheelt natuurlijk ook allemaal in de prijs. Dat scheelt een behoorlijke map in de prijs. Ja. Dus uit die onbekende lijnwand. Wijnlanden. Wijnlanden. Heb je wijn gedronken ook, Jan? Ja, uit Moldavië. Lekker, ja. Die heel lekker was trouwens. Gelukkig. Nou, dank je wel. Er zijn van die landen, daar verwacht je het. Nee, maar het is het toch. Ja. Jij was bij Albanië aan wijn gedacht? Nou, ik denk zelden aan wijn, dus het... Ik vroeg er nooit. Dus er komt soms hele goede wijn vandaan. Ben je een late wijn instromen of een late Oostblokwijn instromen? Ik ben een hele vroege wijndrinker. Ja. In die tijd, als ik over mijn hele leven nadenk, was ik al vroeg aan de wijn. Hmm. Maar vanavond was het ook een beetje vroeg. Ah. Nou, dankjewel voor je telefoontje. Goed, ik had het nog even over die... Daar begon ik over eigenlijk, over de palindroom. Ja. Een hele leuke vind ik een Nelly plaatst een pot stalen op de parterre trap. Nelly? Nelly, met een I zonder E. Ja. Nelly plaatst een pot staalpillen op de parterre trap. Hé, maar dit is geen palindroom. Nou, dan heb ik een stuk van de wat ik in mijn hoofd had door elkaar gegooid. Ja, want het is denk ik dan Nelly plaatst op de parterre trap een pot staalpillen. Juist, dan ben jij. Dan heb je hem. Ja. Ben jij zo laat nog een stuk wakker? Ja, maar ik doe het er ook om, hè? Dat was hem. Ja, dankjewel, Jan. Hey. Dag. Hé, hey, wat grappig is, Jan, want je zit ondertussen met de wijn te schudden. Maar volgens mij gaf je, want ik krijg via de app steeds het antwoord. Daar had nog niemand over gebeld. We zochten eigenlijk de officiële naam van een cijferpalindroom. En jij gaf het net volgens mij, een getalpalindroom. Of een palindroomgetal is het officieel. Dat is zo, als ik het in mijn kop heb zitten. Ja. Ik heb het niet gecheckt. Nee, maar die kop die had wel even gelijk nu. Ja? Ja, dankjewel. Okay. Doeg. De volgende keer. Dag. Doei. Jan, hoi. Wilfred. Wilfred. Hoi. Hoi. Ik had iets over de tennisbal. Ja. Als dat Hawkeye-systeem, als een tennisbal neerkomt, ja, dan vervormt die. Tenminste, als je zo'n opname wel eens ziet, van zo'n vertraagde camera van een tennisbal die op een tennisracket terechtkomt. Ja. Dan vervormt heel die tennisbal. Oh, ja. En zouden ze dat mee... die vervorming, nemen ze die mee in dat Hawkeye-systeem? Want als een bal gewoon neerkomt... Ja. En je zou het balletje in de vorm nemen die heeft... Ja. Dan zou het weer eigenlijk oneerlijk zijn. En op het moment dat een bal neerkomt en hij vervormt, dus het wordt een bredere bal, dan is de zijkant van het tennisballetje nog steeds op die lijn. Oh. Ik denk ja. dat ze daarom dat het balletje iets groter lijkt dan dat hij in werkelijkheid is. Ja. Ja, het is, ik kreeg van Cas van Rijmen ook net weer een appje. Iedereen is opeens druk aan het appen, wat wel fijn is hoor. Het systeem is gebaseerd op wrijving. Het systeem werkt op infrarood. Waar de bal de grond raakt, ontstaat wrijving. En afhankelijk van effectsnelheid en de hoek... zien we de afdruk van de bal. En dan kan de vorm dus ook groot zijn. Of juist een klein stipje. Ik geloof het allemaal wel. Ja. Maar inderdaad, ergens in dit appje zit hetzelfde als wat jij zegt... dat die bal dus vervormt op het moment dat die landt. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we eruit zijn. Ik hoop dat Frits ook tevreden is. Dank je wel, Wilfred. Ik hoop het ook. Als er een fijne uitzending. Dank je. Doeg. Doei. Hoi. Jos. Is goed, hè? Hallo? Ja, hallo. Hallo, Jos, hallo. Ja, je bent er, hoor. Zeg ja, het eens. Ja, ik ben er, hè? Ja. Oké, okay, alles goed daar, ik geloof het wel, hè? Even kijken. Ja. Oké, okay, even over het niezen. Ja. Ik heb dat zelf, dat ik soms van het zonlicht moet niezen. En mijn zoon heeft dat ook, ik weet niet wat dat is. Maar dan bouwt zich die spanning op. En als ik dan geniesd heb, dat geeft ontspanning. En soms, als die prikkel dus in mijn neus zit... dan helpt mezelf soms even door een beetje in het zonlicht te kijken. En dan... Daarna geeft het ontspanning. En dat is fijn. En wat ik vermoed, maar ik heb dat niet onderzocht... maar in de hersenen heb je alfa, beta, delta, tijdig over. Maar om het simpel te houden, ik vermoed dat je dan... meer alfa-golven en meer endorfine krijgt bij die ontspanning. In ieder geval, ik vind het fijn als ik geniesd heb door die zon. Oh, ja, wat grappig. Jij zegt ook die endorfine... Ik ben een beetje appjes aan het lezen, omdat ik zoveel vragen nog heb. Ik vind het altijd leuk om mensen te horen vertellen... maar sommige mensen van de app nemen niet op. En dan is het zo zonde als... Pieter, die zegt... als je niest, worden bijna al je spieren geactiveerd. En dat lustgevoel, dat is adrenaline. Ja, dat zijn al die endorfine, die goede zinstofjes. Maar het is gewoon ontspanning. Het is van spanning naar ontspanning. Ja. En ik vermoed dat als je dat medisch zou onderzoeken... dat je hem inderdaad op endorfine en alfa-golven uitkomt. Maar dat is een vermoeden. Ik heb dat zelf niet onderzocht. Grappig. En dan hetzelfde met gapen. Gapen geeft ook ontspanning. En soms zit je tegen die gaap aan. En het is heel fijn als je gegaapt hebt. Toch? Nou... Nee. Of niet? Nee, dat maar ik... Dat heb jij niet. Nee, ik heb niet zoiets van, oh, wat heb ik lekker gegaapt. Nou, mij geeft het, ik geniet daarvan, van die ontspanning. Ja, nou, mij. Mooi. En dan had ik nog een antwoordje. Ja. Namelijk, ik was het met jou eens op jouw reactie van dat inburgeringsexamen. Ik vind inderdaad, net als jij, dat je eerst mensen moet helpen met mensenrechten en zo, dat dat op de eerste plaats moet komen. En dat je daarna pas naar de regeltjes moet komen. Toen mijn vader een netwerk had opgezet in Zuid-Limburg om de Joden te redden met duizenden mensen in Zuid-Limburg. Ja, dan ging die ook niet eerst vragen van, hey, waar is je inburgering? Examen. Die mensen moesten het leven gered krijgen tegen die nazi's. En nou ook met die mensen hier op de bodem Oekraïne. Die komen uit een oorlogsgebied. Ja, die moet je op de eerste plaats gaan helpen. Dus precies jouw intuïtie ben ik het heel erg mee eens, Astrid. Eerst helpen en dan regeltjes en inburgeringsexamens enzovoort. Dat moet ook allemaal. Maar eerst maar helpen, vind ik. Ja, ik vind het heel erg moeilijk, want het wordt al heel snel een discussie. En ik hoor heel, heel veel mensen die... die vinden dat we mensen niet binnen moeten laten. Of in ieder geval niet... Ik weet het niet. Ik vind het echt heel lastig. Maar het lijkt mij gewoon... Ik zag dat ook al wel voorbij komen. Dat het heel onpraktisch is. dat je als mensen eerst moeten inburgeren en dan pas een status krijgen, dan heb je dus ook mensen die worden afgewezen, die dus eerst uit een traumatisch, nou ja, of uit een, uit hoe dan, om wat voor reden dan ook, hier terechtkomen, dan gaan inburgeren en dan vervolgens hier niet mogen blijven wonen. Dus dat zou een hele gekke constructie zijn, toch? Ja. Maar wat Harry wel steeds zei, is dat het sneller moet. En dat waren dus eigenlijk twee dingen door elkaar. Want hij zei van, in plaats van dat mensen eerst een status krijgen en dan 3 jaar gaan inburgeren, moeten ze 1 jaar inburgeren en dan een status krijgen. Terwijl als dat zou kunnen, dan zou het natuurlijk ook mogelijk zijn dat ze een status krijgen en dan binnen het jaar inburgeren. Ja. Maar ja, wat doe je dan met mensen die zakken voor dat inburgeringsexamen? Gewoon geen status geven en weer terugsturen naar Syrië of Oekraïne? Nou, Oekraïne geldt niet, maar... Precies, nee, maar die Joden of die mensen uit Oekraïne of Syrië, mensen die echt uit een oorlogsgebied komen, ja, die moet je gewoon, vind ik, hè, ik heb een medische achtergrond, maar ik vind gewoon wat gezonde wetenschappers en ook artsen die leggen dan de eet van Hippocrates aan, dat is prima de nots op de edelplaats, wil je niet mensen pijn berokken. En mensen uit het oorlogsgebied, die moet je gewoon helpen, vind ik. Ja, ik snap ook niet goed waarom mensen dat niet zouden willen. Ja, maar precies, dat snap ik ook niet. En ik snapte jou heel goed dat jij het niet snapte. Ja, maar ik hoor wel dat heel veel mensen dat niet hebben. Of heel veel, dat er mensen zijn die dat niet hebben. Die hebben het gevoel van, je moet jezelf maar redden, of je moet het daar maar oplossen, of anderen moeten het oplossen, of zo, ja. Maar ik vind inderdaad wel, en daar was ik het wel met die leraar eens, dat ze noemen ze maar gelukzoekers, maar we kunnen niet heel Afrika, ik zou het wel willen, maar dat kan gewoon niet. We kunnen niet heel Afrika en Nederland hebben, dus je moet wel mensen die niet dat mensenrechten of die oorlogssituatie, die niet echt een reden hebben om hier te komen en feiten gelukzoekers zijn, ja, daar mag je gewoon wel, dit vind ik, anders mee omgaan. Dus hier moet nog heel veel over gepraat worden, denk ik, in Nederland. Ja, maar die situaties waar we het nu over hebben met de mensen in Ter Apel en dergelijke, dat zijn geen gelukzoekers. Precies. Dus het is een andere discussie. En Maar ik weet dat ik daar een afwijkende mening in heb. Maar als ik denk, als jij nou in je eigen land niet rond kan komen en hier wel, dan snap ik heel goed dat je hier naartoe komt. Dus... Ja, en ik vind dus ook, ik werk al 7 jaar met de vluchteling. Ik vind ook dat als een Afghaanse jongen hier een goede opleiding doet en hier voor onze bejaarden gaat zorgen. Ja. We hebben dus ontgroening en vergrijzing. Ik ben heel blij met zo'n Afghaanse jongen die hier een mooie opleiding gaat doen en hier ons helpt om voor die bejaarden te gaan zorgen. Dus maar goed, het is geen makkelijk ding. Ik had nog een vraagje aan jou, mag dat? Ja, daar ben ik voor. Ja. Jij zei net, Radio 1 is de nieuws- en sportzender, hè? Ja. En nou lijkt jij mij een enorme goede ambassadeur voor Radio 1. Als een van mijn toppers. Ik heb er een stuk of 5 voor. Oh, oké. Ja. Die andere ga ik nu even niet noemen. Dat kan misschien een ander gesprek. Dat doe je bij hun dan weer, ja. Maar zou het niet een idee zijn, en volgens mij kun jij dat wel voor elkaar krijgen, om het voortaan de nieuws-, sport- en wetenschapszender te noemen. En dit is de reden, namelijk in de COVID-crisis zijn 90% toch maar voor de wetenschap gaan kiezen en toch maar die vaccine genomen. En dat betekent dus dat 90% van de Nederlanders houden wel vertrouwen in de medische wetenschap. En ik vind dat fantastisch. En ik vind ook vaak dat het gehalte van op NPO 1 van allerlei wetenschappelijke discussies, vind ik, op een steeds hoger niveau komen. Ik heb enorm veel respect. Ik ben een enorme fan van Radio 1. Ik was laatst een milieuwetenschapper uit Wageningen op de radio. Imke De Boer heet zij. En zij doet voeding en milieu en dierwetenschap. En ze had fantastische oplossingen voor die boerencrisis en zo. En ja, ik zit dan naast helemaal in de radio. En dat vind ik nog leuker dan het NRC of de Volkskrant of wat dan ook lezen. Ik word daar heel blij van als ik een echte wetenschapper fatsoenlijke dingen hoor zeggen op de radio. Dus zouden we niet, jij en ik, een soort actiegroep kunnen opzetten van de nieuws, sport en wetenschap zender. Dat die wetenschap, die, en dat doen jullie al lang. Jullie doen heel veel wetenschappers, jullie nodigen heel veel wetenschappers uit. Ja, maar dus altijd die wetenschappers zijn altijd gelieerd aan het nieuws, hè? Ja, maar nieuws is iets anders dan... Wetenschap is echt de verdieping. Net als nieuwsuur. Ja. Dat doet niet alleen het berichtgeven, maar het gaat ook mensen diepte interviewen. En ik hou van wetenschapsjournalistiek. Maar het is bij ons altijd een linkje aan het nieuws. Maar ik snap jou wel, maar je zou dan eigenlijk Radio 1... de nieuws, sport, wetenschap, informatie en educatiezender moeten maken. En dat wordt misschien wat te ingewikkeld. Of je kan een programma erbij gaan doen, niet alleen de Nachtzuster, ja. Waar je gewoon simpele weetjes doet, of leuke amusementvragen, leuke muziekjes, maar ook de Nachtbroeder met een echt... En dan moet je zelf eerst wel laten ombouwen natuurlijk in het ziekenhuis. Ook nog, waarom niet? Ja, moet je dat ook nog doen. En dan ga je dan en leuke wetenschappers uitzoeken die met milieu bezig zijn, met gezondheid bezig zijn. Maar dat doet de Nacht van, hè? Dus dat de rest van de week gebeurt dat. Tussen 2 en 6. Tussen 2 en 4 voornamelijk. Maar... Ja. En ja, dat vind ik dus fantastische radio. Ja. Maar eigenlijk is de Nachtbroeder er al. En eigenlijk de Nachtbroeder zijn er al met alle mensen die in de nacht zitten. Dus nu met Merel en Myrthe. En, want er zijn dan ook zusters natuurlijk. Maar is dat ook al een bewust beleid van dat jullie... Want ik heb die indruk dat dat steeds meer wordt. Dat de COVID-crisis heeft ons dus geholpen om meer wetenschap te vertrouwen misschien. Dus is daar bij jullie over gesproken? Dat naast sport en nieuws ook verdieping en bezinning en wetenschap... Verdieping is sowieso natuurlijk een speerpunt. Want we hebben nieuws en achtergronden. Dus het is meer die titel... De nieuws- en sportzender is lekker kort. Maar het is nieuws en achtergronden. En als je de achtergronden bij het nieuws belicht... dan kom je natuurlijk al heel vaak bij de wetenschap terecht. Of bij deskundigen. Ja. Dus. Maar ik heb nog maar een half uurtje en nog een hele lijst met vragen. Dus ik hoop dat ik je vraag een beetje heb kunnen beantwoorden. Heel erg. En bedankt dat jij zo menslievend bent voor de vluchtelingen. En ook bedankt dat jij, ondanks dat dit een vrij populair leuk programma is... dat je toch af en toe de verdieping en de wetenschap zoekt. Nou, dank je wel. Je bent een topper. Nou, zo kan hij wel weer, Jos. Doei. Doeg. Al die lof, dat is natuurlijk als je gewoon lekker zit te luisteren. Ja, denk je van, ga nou maar weer door. Dus we gaan weer door met Irma. Irma, goeienacht. Goeienacht. Hi, zeg het eens. Ik bel voor het eerst in mijn leven. Nee, je belt niet voor het eerst van je leven, maar je belt naar mij voor het eerst van je leven. Ja, dat bedoel ik. Ja. En waar bel je dan over, Irma? De oplossing van een cryptogram. Oh, dat is meteen wel inderdaad dan ook een belangwekkend telefoontje. Gelukkig kent deze beroepsgroep geen grenzen. 6 letters en jij dacht, ja, maar nu pak ik de telefoon. Ja, artsen. Hoe kom je daar nou bij? Artsen zonder grenzen. En het is een beroepsgroep en het is actueel, dus je hebt gewoon helemaal gelijk, Irma. Je bent officieel meteen met dit telefoontje de winnaar van het cryptogram van Nachtzuster van Omroep Max van vannacht. Dus het is echt heel grappig. Hele mond vol. Maar wat was de reden dat je nu dacht, nee, maar nu ga ik wel een keer bellen? Nou, omdat, ja, ik luister meestal slaap ik. Oh, ja. Enkele keer luister ik. Maar ik had last van mijn ogen, droge ogen. Ik ben al 80 en krijg je wel last van droge ogen. Oh, en, komt dat op je 80ste? Want ik heb ook heel erg last van droge ogen. Oh ja? Ja. Oh? Ja, ik dacht zelf dat het misschien met de luchtvervuiling te maken had of zo. Ik heb geen idee. Droge ogen, ja. Dat krijg je dan opeens en denk je, oh, ik wist niet dat het bestond. Maar... Nee, dat klopt. Dat heb ik een paar jaar geleden begonnen bij mij. En toen, ik wist ook niet dat het bestond. Nee, maar dan word je zelfs 's nachts van wakker. Ja, ik werd er van wakker. Ja. 4:10 werd ik wakker. En toen Je hebt een paar keer zitten deppen en zo. En oogdruppels gebruikt. Je hebt oogdruppels ervoor. Ja, en toen dacht je, nou ja, laat ik dan maar naar Radio 1 bellen over het cryptogram. Zo is het. Nou, ik weet niet wat je gewonnen hebt. Want dat is altijd maar, we schudden aan de kast en er valt iets uit en dat sturen we op. Maar je hebt in ieder geval, je bent de winnaar. Dus ik feliciteer je van harte en dank je wel voor het bellen, Irma. Ja, graag gedaan. Goeienacht nog. Goeienacht, dag. Doeg, hoi. Hé, hey, Harry-Jan. Oh, je zit Harry-Jan, die zit via de computer te luisteren. Dus die hoort dan, die moet eerst nog door het hele verhaal heen. Ik weet niet wat je gewonnen hebt, want dat is altijd maar beschuldigend. Het leuk om mezelf een keertje terug te kunnen luisteren. Maar in ieder geval, je bent de winnaar. Dus ik feliciteer je van harte en dank je wel voor het bellen, Irma. Ja, graag gedaan. Goeiedag nog. Goeienacht. Hoi. Hey, Harry-Jan. Oh, je zit Harry-Jan via de computer te luisteren. Oh, nu horen we het nog een keer. Horen we nog een keer wat we net horen, horen we nu nog een keer. Maar dan horen we het nog een keertje via de radio. Harry-Jan heeft ook niet het gevoel van, oh, ik ben nu gewoon misschien een keer aan de beurt. Nou, dat duurt allemaal te lang. Ik zeg 0800-1121. Genoeg wijn nu. Er is wat wijn over tafel gegaan, zeg. Vannacht hier in Nachtzuster. Ik heb nog een aantal vragen openstaan. Dus mocht je kunnen helpen. We hebben nog maar ongeveer 20 minuten. Dus mocht je een antwoord weten, bel snel naar 0800-1121. Waarom worden de aardappels zo duur de laatste tijd? Hoe is jazzgitarist Jaco Pastorius om het leven gekomen? Is een sporter die geblesseerd is, terwijl het niet tijdens het sporten was, wel geblesseerd? Want een blessure is een sportgerelateerde verwonding, volgens het woordenboek. Hoe kan het dat truffelmayonaise 100 gram 1,50 euro kost, terwijl 2 gram truffel al €2,10 kost. Dat is heel raar natuurlijk. Dus hoe kan dat? 0800-1121. En Mieneke die wil graag weten hoe wijn zonder druiven gemaakt wordt. En zij had een wijn waarop stond eieren. En ze vroeg zich af of dat dan wijn was van druiven of niet. Inmiddels heb ik van zoveel mensen een appje gekregen dat eieren gewoon een druifsoort is. Dus je hebt inderdaad gewoon wijn te pakken, Mieneke. Hoe het zit met vruchtenwijn, hoe dat gemaakt wordt en of je dat wijn mag noemen, dat hoor ik nog graag via 0800-1121. Ik probeer nog één keer Harry-Jan. Harry-Jan? Hallo? Herman, denk ik. Herman? Ja. Ja. Dus ik dacht dat Harry-Jan weer terug was, maar Herman is er. Je bent ook van harte welkom, Herman. Zeg het eens. Truffelmayonaise. Ja. Dat wordt gewoon gemaakt van truffelolie. Je pakt een olie en dan doe je een paar truffels in. Ja. En dan heb je heel veel olie met een heel licht truffelsmaak. Echt waar? Maar mag je dat als het truffelolie is met een snufje truffel, dan mag je het twee gram truffel noemen? Ja, dat mag. Oh, slim. Doen ze dat dan? Zo wordt dat gemaakt. Ja, en dat verklaart ongeveer alles. Ja. En dan wil ik nog heel even terugkomen, als het mag, op die wijn. Ja. Heel simpel, laat alles onder €5 staan. Oh, echt? Ja. Tussen de 5 en 10. En 10 en 20 app daar de Vivino voor. Wat zeg je? Daar is een app voor. Oh, echt? Ja, die heet Vivino. Vivino. En dan app je gewoon van, ik heb hier een... Nee, dan ga je voor een supermarkt of waar dan ook. Ja. Of bij een slijterij ga je gewoon het schap staan. Ja. En dan scan je de voorkant. En dan krijg je gewoon meteen een waardering. Oh, wauw. Nou, wat handig. Ja. En wat een goede tip, Herman. Ja. Maar waarom laten we alles onder de €5 staan? Dat is bocht. Oké. En weet je dan toevallig ook, want ik zie de klok hier een beetje aftellen en ik wil zo graag altijd alles beantwoord hebben. Weet je dan toevallig ook hoe het zit met vruchtenwijn? Nee, ik heb het wel eens geproefd, maar... Wow. Maar is vruchtenwijn officieel wijn? Nee. Oh. Dus als er wijn staat, is het van druiven? Ja, dan is het van druiven. En anders is het van druchten. Dan moet het gemeld zijn. Dan moet er vruchtenwijn opstaan. Ja, dan moet er vruchtenwijn opstaan. Ja. Zo simpel is dat. Okay. En nog iets. Ja. Dat wou ik nog heel even zeggen. Van, let op met wijn waarop staat dat het op eikenhouten vaten... die uit de eikenhouten vaten, komt. Ja. Die... wij noemen dat plankensap. Vooral als het veel te jong is. Oh. Dus laat die rustig rusten als je in het duurdere segment zit. Maar neem geen wijn van 2021 of zo. Oké. Dus nou, oppakken voor plankensap. Oppassen voor plankensap. Alles onder de €5. En hele jonge wijn. Dat is heel goed samengevat. Nou, ik drink geen wijn, maar dat is toch handig om te weten voor veel mensen thuis. Ja. Dankjewel, Herman. Graag gedaan. Dag, hoi. Henk? Ja? Dag, Henk. Zeg het eens. Ja, ik denk... Het ging om dat nummer van die gehaktbal van Evert Baptist. Ja, la la la gehaktbal. Ja, prachtig nummer, hè? Ja. Maar toch wel volgens juweeltje. Mij, ja, nee, volgens mij is daar geen Duitse versie van. Oh. Nee, misschien wel iets wat erop lijkt, maar volgens mij geen Duitse versie van Evert Baptist, die heet in het echt Wim Drent heet, die heeft het nummer zelf gemaakt. Oké, maar kan het niet zijn dat iemand dat dan gestolen heeft? In Duitsland? Ja, waarom niet? Ik bedoel, het ligt vlakbij, hè? Ja, dat wel, maar dat lijkt mij heel erg sterk, dus... Nee. De vraag kwam zo over dat Evert Baptist dat nummer uit het Duits had vertaald of zo. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat was niet gezegd. Tenminste, zo heb ik het niet gehoord. Nee, nee de vraag was, er schijnt een Duitse versie van te zijn. Ja, dus... nou, ik heb gezocht en valt mij niet. Oké, okay. Nou, dat is toch jammer. Ja, meer kan ik er niet voor zeggen, maar ik, nee. En hoe weet jij wat, de naam eigenlijk is van Evert... Evert Baptist. Evert Baptist. Hoezo ben jij thuis in het oeuvre van Evert Baptist? Nou, ja, ik kijk wel eens wat filmpjes van hem op YouTube. Dat vind ik wel grappig. Ja. En hij is... Hij is ook presentator bij een radioprogramma. Oh, bij een radioprogramma? Ja, klopt, ja. En wat voor radioprogramma dan? De Radio Continu. Oh, dat wist ik niet. Nou, kijk, zie je, dan komen we toch weer een hoop te weten. Ja, niet? Ja, dankjewel. Maar die Duitse versie, nee, dat kan ik niet terugvinden. Dus dat lijkt mij sterk. Nou, ik heb een linkje gekregen, maar dat wil niet openen. Dus dat is nou jammer. Oh. Oké, okay, spam, denk ik. Ja, hey, bedankt. Dank je wel. Oké, succes. Hoi. Anne. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Anne. Die naam Jaco Pastorius, die bleef maar in mijn geheugen hangen. Ja. En toen ben ik even gaan googlen. En toen kwam ik op Wikipedia terecht. Die beste man is op 21 september 1987 na een vechtpartij, nadat hij uit een dancing is gegooid, overleden. Ja, dat is inderdaad al heel lang geleden, ja. Ja. Ja. Maar en hij had op een gegeven moment een zwervend bestaan. Ja, dat is toch... die is toch... inderdaad, ja, we hebben het gehad over, over dat er een vechtpartij was, inderdaad. En daar staan geen details bij. Want dat was eigenlijk wat Jack graag wilde weten. Of hij nou neergestoken of geschoten was. Nou, wat hier staat, dat hij na een woordenwisseling in elkaar geslagen is door een uitsmijter. Oh, ja. Van een Midnight Bottle Club in Wilton Morons. Ja. Maar daar is dus geen, er zijn geen schoten en geen... er staat niet iets met steken of schieten bij. Alleen nee, in elkaar gewoon geslagen. In elkaar geslagen, is in coma geraakt en is niet meer bijgekomen. Oh, ja. Ja, het blijft toch een interessant verhaal, hè? Nou ja, dit is in ieder geval dit is wat jij gevonden hebt. Dus daar zullen we het mee moeten doen dan. Ben ik bang voor wel, ja. Toch fijn dat je even belde, Anne. Geen probleem. Goeiedag verder. Dankjewel. Dag. Simon. Ah, Astrid, meneer Simon. Hi. Is de eerste keer dat ik ergens een woordenboek bij pak om je te beantwoorden. Oh, doe maar. Ja. Ja. Er was een vraag over blessures. Omdat het volgens het woordenboek alleen maar op sport zou slaan. Ja. Dus denk ik, nou, dan pakken we een oude woordenboek. Ja, het woordenboek gepakt. Ja. En ik heb de eerste van de halen gepakt. En blesseren betekent gewoon verwonden. Dus een blessure is gewoon een verwonding. En of die nou door sport komt of iets anders, maakt niet uit. Ik vond het zo'n mooie uitleg, maar dat is dus niet zo. Maar is dan... Dus je kunt ook, als ik besluit een kastje in elkaar te timmeren en ik slaap mijn duim, dan is het ook een blessure. Ja, dat is ook een blessure. Een bles is ook gewoon iets van haar ontdoen, om het maar zo te zeggen, doordat je ergens tegen aanstoot. Dus op het moment dat iemand je met een mes of een botte bijl of wat dan ook zodanig schampt en schaaft, dat je haar van je huid af is, dan heb je in principe een blessure. Oh, ja, ik krijg nu van Casimir Weijers een appje die zegt... het woord sportblessure staat ook in het woordenboek. Dus eigenlijk zou een sportblessure dus dubbel op zijn als het door sport kwam. Ik denk dat Van Dalen nog niet over sportblessures heeft geschreven. Nee. Maar het is wel nog even duidelijk geworden dankzij het feit dat jij nog eventjes dat boek erbij pakte. Dus dankjewel, Simon. Ja, ik dacht van ja, dat is makkelijk, maar ik laat het eventjes nakijken. Nou, het is altijd fijn als iemand toch de moeite neemt. Dus dankjewel. Ja. En wijn hebben we ook nog iets over. Oh, kom maar door. Ja. Vruchtenwijn is gewoon wijn. Want wijn is in principe gegiste drank van vruchten. En toevallig is een hele bekende vrucht die je daarvoor gebruikt, is een druif. Ja. En dus hebben we druivenwijn over het algemeen wijn gaan noemen. Maar als je gewoon etymologisch kijkt, is wijn gewoon elke drank die je direct van vruchten laat vergisten. Dus sap, wat je laat vergisten, huh? Wordt wijn. En ja, als je gewoon gaat kijken in de etymologie, dan zie je ook gewoon dat dat woord in allerlei talen voorkwam. Voordat mensen op het idee kwamen dat het alleen maar zou kunnen slaan op een op iets dat in Israël en Libanon gemaakt werd van druiven. Oké, dus als je kiwisap laat gisten, is het ook wijn? Ja, maar dan zet je er wel bij kiwiwijn normaal gesproken. Want mensen verwachten dat wijn druivenwijn is. Ja, want ik begreep al wel van... Aardbeienwijn, kersenwijn. Kersenwijn is gewoon iets wat hier al eeuwenlang gemaakt wordt. Oh. Ja, dat had in Nederland over het algemeen niet erg veel druiven na de late middeleeuwen. In het vroegere middeleeuwen wel, maar... Dus dan dronk je kersenwijn. Lijkt me veel lekkerder kersenwijn dan druivenwijn. Ja, ik ben geheel onthouden, dus ik drink überhaupt geen wijn. Nee, ja, misschien dat het mij daarom ook lekkerder lijkt. Omdat ik ook geen alcohol drink. Dus dan denk ik, dan smaakt het naar kers. Maar nou, dank je wel, Simon, voor deze uitleg als geheel onthouder dan ook nog. Goeienacht nog, hè? Ja, nee. Dag, hoi. Ik krijg van Marianne nog een appje. Die zegt, Pastorius, daar is een documentaire over op tv geweest. Dus dat is misschien ook nog wel een goeie voor Jack. En het was volgens Marianne mysterieus hoe hij aan zijn einde is gekomen. Een drama. Dus het is wel aan bod gekomen, maar helemaal duidelijk werd het ook in die documentaire niet. Anton Koper, die denkt wel dat hij is neergestoken. Maar waar die dat op baseert, kan ik dan weer niet terugvinden. En dan krijg ik toch van verschillende kanten. Hartelijk dank daar overigens voor Joost, Emmo en Ricardo. Toch allemaal linkjes. Dus ik zal eens even kijken of ik deze dan kan openen. Even proberen hoor. Of dit dan lukt. La la la is dit. Steh morgens zeitig auf und schau ich dann zum Fenster raus. Sing ich la la, la la la. Ob's regnet oder schön wird sein, das Wetter lass ich Wetter sein. Und sing la la, la la la. Komm ich dann zu meiner Arbeitsstelle und sag mein Chef hopp hopp und schnell. Sing ich la la, la la la. Die Arbeit ist zwar gesund und fein, doch wer ist niemals übertrein. Und sing la la, la la la. Een of andere enorme Duitse carnavalshit, is het gewoon een heel schattig liedje. Dus niet la la la gehaktbal. Dan komt das Wochenende, so zieh ich an mein weißes Hemd. Dat is echt een keurige uitvoering van de la la la gehaktbal. Mijn Lederhosen na dazu, dan geht es durch bis in de Probe. La la la la. La, la, la. Het liedje heet ook La La La en verder niks. En het is eventjes, want dat was natuurlijk de vraag van wie is het? Maar Duits is heel slecht. D'Original Oberpfälzer Spitzbaum. D'Original Oberpfälzer Spitzbaum. Uit 1993 is het. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de gehaktbalversie zelf licht prefereer. Even kijken hoor, want volgens mij komen we nu... ik kreeg ook nog nu allemaal appjes van mensen. Er zijn twee documentaires over Jacco Pastorius. De ene heet gewoon Jacco, J-A-C-O dus. En de ander was... Oh, ik moet dat ook niet wegklikken als ik het nog aan het lezen, aan het voorlezen ben. Oh ja, en de andere documentaire heet The Lost Tapes Documentary. Dus The Lost Tapes Documentary. Dus misschien dat daar ook Jack nog mee geholpen is. Want ik kan lekker documentaires dan gaan kijken. En Michel die zegt nu, het is een Schweizdeutsch. Dus waarschijnlijk een Zwitserse versie die we net gehoord hebben. Wat mis ik dan nog? Oh ja, de truffel mayonaise. Nee, is ook opgelost. De blessure is opgelost. Oh ja, waarom zijn de aardappels opeens zoveel duurder? Dat is nog een vraag waar ik nog een antwoord op zoek. Waarom zijn de aardappels opeens in de supermarkt zoveel duurder? Dat wil Lorraine graag weten. 0800-1121. Casper? Ja, goedenavond, goedemorgen eigenlijk met Casper. Dag Casper. Heel eventjes dat liedje, je zei Spitsbaum. Mm-hmm, het is Spitsbuam. En dat is dialect voor boeben. En boeben is jongens. En dat hoe is weet Beiers jij dit? Ik ben met een Oostenrijkse getrouwd geweest. Oh, en dat is echt? Beiers Oostenrijks. Ja. Maar ken je die Spitsboemers ook? Of, Boeam. Nee, die ken ik niet. Maar dat is wel een vrij gangbaar... je hebt ook de Tiroler Holzhacker Boeam. En nou ja, noem maar op. Maakt niet uit. Oh, sorry, nog één keer. Wat is een Spitsboem? Boeam, dat zijn boeben. En als ik het goed heb, zijn spitsboeben, dat zijn qua jongensachtig iets. Maar dat laatste weet ik niet helemaal zeker. Maar een boebe is een jongen. En in het dialect is dat boeam, maken ze er dan van. Geweldig. Ja, ja. Vind het toch dus leuk dat ik het weer meepik. Ja. Ja, ik belde eigenlijk eventjes over die truffelmayo, hoewel je net zei dat het opgelost was. Maar toch kom ik in de uitzending, dus ik zeg het toch maar. Die truffelmayonaise, dat is helemaal smaakstof. En dat is een stof die wordt gewonnen uit... dat is eigenlijk een restproduct van de aardolieindustrie. Klinkt niet zo heel lekker. Nee. Is het ook niet, vind ik. Oh. Maar het is een smaakstof. En wat ze dus doen, is ze doen er 0,00, misschien nog wel meer 0,2% echte truffel in. Maar dat zie je niet met het blote oog. En dan kunnen ze de foto van de truffel op het product zetten, bijvoorbeeld. Dat mag dan. Dat mag dan. En dan is het ook nog zo dat je allerlei soorten truffel hebt. Mm-hmm. Je hebt hele dure truffel, meer dan 1000 euro per kilo. Maar je hebt ook Chinese truffel en dat mag, ja, dat is een paddenstoel die truffel heet, maar die smaakt nergens naar, maar die kost niks. En die stoppen ze er ook nog wel eens in en dan mogen ze het ook truffel noemen. Mm. Maar de smaak, nogmaals, die komt van de smaakstof. En dat is ook wel jammer, want heel veel mensen kennen daardoor alleen de smaak van het chemische product en niet van de echte truffel. En daar zit toch best veel verschil in. Dus ja, het is gewoon heel wat anders. Het heeft eigenlijk niks met truffel te maken, maar door die 0,000, vaak ook nog procent Chinese truffel, mogen ze dat plaatje erop zetten. En is het daarmee truffelmayo? Dat is het eigenlijk. En heb jij wel zo'n hele dure truffel gegeten? Ja, ik heb zelf ik heb een hele rare carrière gehad, maar ik heb dus ook in de traiteur delicatessen wereld gezeten. En ja, dat heb ik wel gehad en dat is echt fantastisch, vind ik zelf. Mm. Maar ook onbetaalbaar. En er zijn een heleboel dingen waar ik mijn geld eerder aan uit zou geven. Dan truffels, ja. Ja, gewoon omdat het zo ontzettend duur is. Maar het is ook fantastisch, vind ik zelf. En het smaakt echt toch wel echt heel anders dan truffelolie, truffelmayo en alles waar truffel op staat, wat je in de supermarkt kunt kopen. Want dat is dus allemaal op basis van die smaakstoffen die gewoon chemisch gewonnen worden. En volgens mij nogmaals een restproduct is van de aardolieindustrie. Wauw. Ja, dat is niet anders. Nee, maar wel heel duidelijk. Ja, soms is het ook wel grappig dat er dan zo'n vraag komt en dat er ook nog een heel duidelijk antwoord op blijkt te zijn. Dus dank je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. Dag Casper. Doeg. Doeg. Diana. Hallo. Dag Diana, hoi. Goedemorgen. Zeg het eens. Aardappels. En ik zal een beetje snel zijn, want we gaan naar het einde race. Ja, maar niet te snel, want ik heb nog 4 minuten. Oh, je hebt nog 4 minuten. Ja. Nou, de eerste reden is dat de afgelopen periode steeds hele natte of hele droge periodes zijn geweest. Hè? En daar gedijt de aardappel niet heel goed bij. Ja. En het tweede verschil is dat rond 2019 en 2020 de prijs extreem laag was. Dus het schijnt een redelijk normale prijs te zijn voor de aardappels. Maar doordat die daarvoor zo laag was, zien wij dat als een hele dure prijs. Oh. En hoe weet je dit allemaal, Diana? Oh, nou, dat heb ik opgezocht, hoor. dat stond in een artikel van boeren. weet ik niet meer waar. Een boeren weet ik niet. Maar, ja, nee wat... hoor. Dus nee, ik ben niet aardappeldeskundig. Maar het stond erin. Ik zag ook nog dat het 2022 was. Want er staat ook heel veel informatie over eerder. Dus 2013 en zo. Nou, daar heb je natuurlijk niet veel om de aardappels toen lagen. Maar... Nou ja, ik zat wel echt een beetje te denken van hoe zat dat nou met die dat we allemaal in rep en roer waren omdat de patat zo duur werd. Dat is volgens mij ook alweer 3 jaar geleden of zo. Ja, dus langzaam liet die prijs op. Ja. En als patat duurder wordt, komt door de olie natuurlijk. Ook natuurlijk. Ja, en daar zijn dan ook weer een heleboel verklaringen voor. Maar dat redden we dan niet meer voordat Diana Ross gaat zingen. Nee, dat doen. En dat is echt een hele discussie, die moet je nu niet aan. Gelukkig. Maar dank je wel dat je de aardappels eventjes toelichtte, Diana. Ja, graag gedaan en gewoon opgezocht. Dank je, doei. Ja, daarmee hebben we toch alles weer mooi beantwoord in deze uitzending. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week bij Nachtzuster. Een programma van Max. NPO Radio 1.